NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 4 januari. De burgemeester van Enschede heeft een nachtje geslapen in de noodopvang in zijn gemeente. En we moeten niet te veel hopen op versoepelingen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het ligt niet voor de hand dat de coronamaatregelen volgende week fors worden versoepeld. Dat zei OMT-lid Mark Bonten in Nieuwsuur. Hij noemt voorzichtigheid noodzakelijk vanwege de besmettelijke Omicron-variant. Mensen moeten daarom volgens hem niet te veel hoop hebben dat alle maatregelen van tafel kunnen. Vrijdag komt het OMT weer bijeen. Als er ruimte is voor versoepelingen zal het team tegen het kabinet zeggen: doe dat in kleine stapjes, denkt Bonten. De vrouw die de Britse prins Andrew aanklaagt voor misbruik heeft er in het verleden mee ingestemd om in deze zaak niemand meer aan te klagen, blijkt uit een schikking van ruim 12 jaar oud. De Amerikaanse vrouw zegt als minderjarige vaker te zijn misbruikt door de miljardair Jeffrey Epstein en zijn vriend prins Andrew. Zijn verdediging vindt dat de zaak moet worden gestopt vanwege de oude deal. De vrouw zou $500.000 hebben gekregen als zij haar claim tegen Epstein zou intrekken. Vandaag start in New York een eerste hoorzitting in deze zaak. De Britse premier Johnson wordt er opnieuw van beschuldigd dat hij zich niet aan de coronaregels heeft gehouden. Hij zou niet in isolatie zijn gegaan nadat hij zijn nieuwjaarsboodschap had opgenomen met een cameraman die later positief testte op corona. Dat schrijft de Daily Mirror. Collega's van de cameraman zijn wel 10 dagen in isolatie gegaan. Een woordvoerder van Johnson zegt dat de cameraman en de premier niet langer dan een kwartier bij elkaar zijn geweest. Ook zou er 2 meter afstand zijn gehouden. De muziekcatalogus van David Bowie is verkocht. Voor ruim $250 miljoen heeft Warner Music nu de publicatierechten van zijn hele oeuvre. Muziekrechten zijn een groeiende markt voor investeerders. Het werk van Bob Dylan en Bruce Springsteen ging eerder ook al voor miljoenen weg. Peter Wright heeft voor de 2e keer het WK darts gewonnen. De Schot, dit keer spelend met een opvallend rode hanenkam, was in de finale in Londen met 7-5 te sterk voor de Engelsman Michael Smith. Die verloor zijn 2e WK-finale. In 2019 was Michael van Gerwen nog te sterk, maar de Nederlander lag dit jaar al uit het toernooi vanwege een coronabesmetting. Smith verbeterde nog wel het WK-record van 180 scores. Hij gooide er deze editie 83. Het weer bewolkt en er trekken ook buien over. Vanmiddag in het noorden en westen af en toe zon. De wind draait dan ook naar het westen en het wordt iets kouder, 4 tot 8 graden. Morgen veel buien met ook kans op hagel en natte sneeuw. En dan een graad of 6. Het NOS Radio 1-journaal. In de noodopvang op vliegveld Twente worden deze week de eerste asielzoekers verwacht. Maar vannacht waren een paar bedden ook al bezet. Waarnemend burgemeester van Enschede Theo Bovens heeft geslapen met een aantal omwonenden. Een beetje proefslapig. Meneer Bovens, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen? Ja hoor, prima. Ja. De wekker ging alleen wat vroeg vanwege de afspraak die wij nu hebben aan de radio. Maar nee, het is prima gegaan. Dus anders had hij nog wel even blijven liggen? Ik denk, de rest ligt nog. Dus ik ben even de tent uitgegaan, of zeg ik, de hangar uitgegaan om dit interview te doen. En dan werd nog gesnurkt, zo te horen. Dus, nee, dat, ja. Ja. Ja. Nou, dus er zijn nog mensen die lekker liggen. Ja, dat zeker. Ja. Dus, om 7 uur gaan de lichten aan, zoals dat heet. Dus de lichten zijn ook uit in die hangar. En dan, dan zal er wel meer mensen inderdaad wakker worden en wassen. En dan gaan we ontbijten. Ja. Waarom wilde u eigenlijk met omwonenden een nachtje proef slapen? Nou, het had eigenlijk 2 redenen. Sowieso om de locatie ook weer te testen. Maar het andere was dat op het moment dat hier asielzoekers zijn, dan wonen zij ook hier. En dan is het dus eigenlijk niet meer mogelijk om vanuit omwonenden om zomaar op het terrein te wandelen. Want ja, je loopt niet bij mensen door de huiskamer of door de keuken. En dat doe je niet. Dus als mensen nieuwsgierig zijn van ja, wat gebeurt daar, dan moet je daar een gelegenheid voor bieden. Maar het is allemaal zo snel opgebouwd en klaargestoomd dat er een echte open dag niet meer mogelijk was. En toen hebben we gezegd van ja, dan mensen die geïnteresseerd zijn, laten we dan een proefavond of een proefnacht organiseren. En daar hebben we 20 mensen meteen gebruik van gemaakt. Plus nog een paar raadsleden en wat mensen van de pers. Dus die slapen er nog allemaal. En dat vonden we wel een mooie gelegenheid om ook een aantal mythes uit de wereld te helpen. Alsof noodopvang, asielzoekers, dat grote, luxueuze dingen zouden zijn. Nou ja, het ziet er eerder uit als een kazerne, zou ik bijna zeggen. Niks ten nadele van de leger overigens. Maar Het is allemaal sober en doelmatig. Maar ja, dat is ook goed dat mensen dat zien. En u zei al, het moest allemaal zo snel. Dat komt doordat de Enschede natuurlijk een van de gemeenten is. Ja. Die vorige maand is aangewezen door demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie om verplicht asielzoekers op te vangen. Ja, ja. Hoe viel dat? Ja, nou ja, goed, met wat dubbelgevoel. Kijk, we hadden samen de regio Twente hadden wij in oktober 100 mensen ook opgevangen in een hal in Hengelo. En dus was eigenlijk Twente zoiets van, nou ja, daar hebben we met veel medewerkers, ook veel ambtenaren aan gewerkt. En dat was zoiets van, nou even weer niet. Dus toen er een verzoek kwam ergens in half november van of wij de vliegbasis mee in gereedheid wilden brengen, toen was er zoiets van, ja, dat doen we niet. Plus dat de gemeenteraad van Enschede uitdrukkelijk had gekozen voor het versneld opvangen van statushouders in kleinschalige locaties. Dus toen het verzoek kwam, hebben we daar nee tegen gezegd. Maar toen de aanwijzing kwam, een paar weken later, ja, toen hebben we gezegd van, nou ja, dat is het zwaarste bestuurlijke middel dat een regering heeft. Het is geen juridisch middel, maar wel een zwaar bestuurlijk middel. En toen hebben we afgewogen, gaan we daar juridisch tegen in beroep en gaan we er allemaal lastige dingen doen. Ja, dan vertraag je misschien een en ander, maar uiteindelijk moet dat toch in Nederland ook opgevangen worden. Dus we hebben de knop omgezet en gezegd, dan gaan we dat als Enschede ook goed en fatsoenlijk regelen. En dat mede dankzij ook de ondernemer die op deze locatie een evenementenorganisatie leidt, zijn we erin geslaagd om in 2,5 week hier iets groots neer te zetten. En ja, en ik moet zeggen, de reacties zijn zeer positief, ook uit de bevolking inmiddels. De kleren, de spullen, de vrijwilligers stromen van alle kanten toe. Dus het is, Enschede laat zich nu van de beste kant zien. Dat proefslapen, dat betekent dat u ook gisteravond even een beetje rondliep. Ja. Als u nou zo kijkt, is dit, wat is voor 500 mensen dadelijk? Dus dat is wel een beetje anders. Maximaal. Ja. Is het een beetje comfortabel? Nee, dus netjes, het is goed, het is fatsoenlijk. Maar het zijn chambrettes waar de stapelbedden in staan. Waar je met 8 mensen op in een kamertje, wat van boven open is overigens. En daarnaast een wandje van plastic, dan zit er weer een chambrette. En dan slapen er weer 6 en dan weer 8 en zo. Dus het is in die zin absoluut niet te vergelijken met in de verste niet met hotelkamers en dergelijke. Ik zit eerder nog de kamers nog vergelijken met mensen die nog de oude jeugdherbergen gewend zijn met stapelbedden. En verder staat er het zijn stenen gebouwen, dus het is een oude hangar die omgebouwd is met die chambrettes voor de 300 slaapplaatsen. En er is een kantoorgebouw omgebouwd voor 150 slaapplaatsen voor gezinnen en alleenreizende vrouwen. En daartussenin staat een groot tentpaviljoen waar gegeten kan worden, dus waar tafeltjes en stoeltjes staan. En dus wij zorgen voor bed, pad en brood. En dat betekent dat het eten wordt verzorgd. Mensen kunnen hier verblijven en slapen. En dat is eigenlijk wat voor de rest is er niet veel te doen. Het is echt wat dat betreft noodopvang. Het is echt de noodopvang voordat de mensen de AZC ingaan. Ja. En ik vond het wel goed dat mensen het ook een beetje ervaren. Nu hebben dat 30 mensen ervaren wat dat betekent. Ja. U heeft het meegemaakt. Hartelijk het dank dat u voor ons in ieder geval zo vroeg uw bed uitkwam. Nou ja, u bent ook vroeg opgestaan. Dus ik denk dat het solidariteit een beetje oefenen ook. Het is te doen, hè? Het is te doen. Meneer Bovens, burgemeester van Enschede, dank u wel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Het is 8:08. Het NOS Radio 1-journaal. In het programma Scheefgroei ging het over de ongelijkheid op het gebied van pensioenen in Nederland. Martin Visser, financieel journalist voor de Telegraaf, merkt dat het een gevoelig onderwerp is. Hij vertelde waar volgens hem de frictie zit. Ja, in de diepe teleurstelling en in het grote generatieconflict. De diepe teleurstelling bij heel veel ouderen die iets anders was voorgespiegeld dan dat ze uiteindelijk daadwerkelijk krijgen. Jaar na jaar na jaar valt het tegen. Versus de jongeren die denken van als de politiek weer met de hand over het hart strijkt, dan is er straks van ons niks over. Nee, dat zit heel veel mensen, en zeker ook gepensioneerden, heel erg hoog. Het komt tegen dat die mensen heel goed zijn ingevoerd, alle technische details inmiddels kennen. En ook niet schromen om je te bestoken met alles wat zij weten. Sigrid Hemels, professor belastingrecht, herkent dit. Ze ontvangt dan ook vaak reacties op haar stukken in het Financieel Dagblad. Aangetekend uit Portugal heb ik zelfs mogen ontvangen, waarin stond dat toch de gepensioneerden niet zo rijk waren. En toen dacht ik, als je aangetekend mij uit Portugal brieven kunt sturen, valt het voor deze persoon misschien toch nog wat mee. 25 jaar geleden werd de laatste Elfstedentocht gereden. Precies 25 jaar geleden. Veel mensen weten wel wie hem won. Henk Angenet. Maar kent u Klasina Seinstra? Zij won op die dag in 1997 ook de Elfstedentocht. In het oog vertelde ze wat ze het spannendst vond aan de tocht. Maar het was gewoon dat je in het donker gewoon... dat was echt heel spannend. En als je dan weer op een stad afkwam, Sneek bijvoorbeeld... en dan hoorde je dat lawaai van die mensen steeds luider worden. Yeah. Ja, daar kreeg je ook gewoon kippenvel van. Dat is prachtig. Bij de finish viel ze op het ijs. En gelukkig liep dat goed af, want achteraf bleek... Ik dacht toen dat ik maar een paar dagen zwanger was. Ik wist het op dat moment niet, pas drie weken later. En toen dacht ik dat ik een paar dagen was. Maar achteraf bleek dat ik een maand zwanger was. Maar goed, de dokter zei ook van het valt er niet zomaar uit. Dus nou goed, het is goed gekomen en een gezonde zoon gekregen. De Nederlandse acteur Olivier Richters, alias de Dutch Giant... maakt pijlsnel carrière in Hollywood. Met zijn 2,18 meter is hij gecast voor onder meer The Kingsman, Black Widow en de nieuwe Indiana Jones. Bij Bo vertelde Richters dat hij vroeger juist een heel tenger mannetje was. Ik voelde me onzeker en ik ging aan mezelf werken... om veel fijner mijn lichaam te voelen. Net zoals mensen die misschien wat meer gewicht hebben... probeer je af te vallen, had ik het eigenlijk andersom. En toen merkte ik dat hoe zwaarder en gespierder ik werd... hoe interessanter ik werd voor de tv- en de filmwereld. Mm-hmm. En dat begon eigenlijk in Nederland met Rolletje Goede Tijden... waar ik bodyguard was van Luc Sanders of tv-kantine met Carlo Borsthart. En toen dacht ik van, jeetje, zou ik dit ook in het buitenland kunnen doen? Want er zijn een aantal reuzen zoals in Game of Thrones... waar je de Mountain hebt en die aardige lengte van 2,05 meter hebben. En ik ben nog langer. Maar die exceptionele lengte heeft ook een nadeel. Want hij moet al zijn stunts zelf doen. Er zijn geen stuntmannen van zijn lengte. Geef eens een voorbeeld van iets engs wat je moest doen... waarvan je dacht, oh jeetje. In een van de filmen spring je van een gebouw van 30 meter. En je weet dat er ergens onderin een kus is, want de kussen zie je niet. En dat is zo'n mentale switch. Het voelt bijna als zelfmoord plegen. Maar wat voor kussen heb je nodig voor jou? Nee, maar ook, je moet toch ook op een bepaalde manier dan neerkomen? Want anders kan je ook nog zelfs in een kussen jezelf echt... Nee, ik moest voorover vallen dat je op je rug landt. Inderdaad, ik moet niet op mijn nek vallen. Nee, precies. Dat zijn dingen waar je mentaal ook voor moet voorbereiden. Dit was gisteravond op Radio en TV. Just a two. Can't Hurry Love, The Supremes. Wouter, het FD komt voor veel mensen met teleurstellend nieuws. Voor ruim een miljoen Nederlanders die te veel belasting hebben betaald over hun spaargeld, die kunnen namelijk fluiten naar hun compensatie, schrijft het Financiële Dagblad vanmorgen. De Hoge Raad besloot anderhalve week geleden nog wel dat een heffing die zij hadden betaald onwettelijk was. Maar toch worden ze niet gecompenseerd, zegt de krant, omdat de regering in 2016 de bezwaarprocedure geruisloos heeft veranderd. Alleen mensen die vanaf 2017 bezwaar maakten tot 6 weken na hun definitieve belastingaanslag, die maken nog kans op compensatie. En dat zijn maar 60.000 mensen. De mensen die nu buiten de boot vallen moeten hopen dat de Tweede Kamer een regeling maakt, of dat er misschien nog een massaclaim komt. Nederland kan zich niet goed verdedigen tegen cyberaanvallen uit landen als Rusland en China. En daarom is er snel actie nodig. Dat zegt vertrekkend minister Kamp van Defensie in een interview met NRC. Volgens Kamp zijn er in Nederland veel te veel procedures en regels. Bij een eventuele grote cyberaanval op Nederland is er eigenlijk maar kort de tijd om de aanvallen terug te hacken. Maar volgens de huidige Nederlandse regels moet er eerst een plan worden gemaakt, en dat moet dan nog weer getoetst door een commissie. Het duurt volgens Kamp allemaal veel te lang. En de minister die vindt dat zijn opvolger, dat wordt dan Ollongren, daar iets aan moet gaan doen. Een spiraal van verontwaardiging is de kop in de Volkskrant vanmorgen. En daarbij een foto van de coronademonstratie van zondag in Amsterdam. De krant schrijft dat het jaar vertrouwd begon met een demonstratie op het Museumplein. De protesten zijn steeds vaker onaangekondigd of van tevoren al verboden, zoals dat ook in Amsterdam was, ja, afgelopen zondag. En juist dat soort demonstraties hebben de neiging om vaker uit de hand te lopen, zegt onderzoeker Jacqueline van Stekelenburg van de VU in de Volkskrant. En de krant concludeert dat als protesten, zoals afgelopen zondag, met het nodige geweld een voorbode zijn, dan zal het wederom een jaar worden vol wederzijdse verontwaardiging. En ja, je had het net ook al even over de Elfstedentocht. Bij het AD op de voorpagina een prachtige foto van precies 25 jaar geleden. Op kraakhelder blauw ijs, toen wel, schaatsten plukjes mensen en ook wat solisten. Want het is dus 25 jaar geleden dat de Elfstedentocht van het land verreden werd. En de hoofdredacteur van het AD, Renny Rijpma, deed als geboren Friesin een kwart eeuw geleden al verslag van de tocht. Ze schrijft zelf op de voorpagina van haar krant dat ze jarenlang dacht dat de tocht mooi was voor mensen uit Friesland, maar dat ze er nu eigenlijk achter is gekomen dat alle Nederlanders een band hebben met de tocht. Nou, dat zag je wel aan de mensen langs de kant toen ook, ja. Precies, ja. Dat is eigenlijk van noord tot zuid hetzelfde. IJs verbroedert, concludeert ze, en daar verlangen we allemaal naar. Zo sluit ze af op haar eigen voorpagina. En trouwens, als u zelf naar de tocht van 25 jaar geleden wil kijken, want via nws.nl hebben wij een livestream lopen. Het zou wel leuk zijn als u dan de radio aanliet. Maar ja, de plaatjes erbij kijken. Ja, het geluid erbij is helemaal niks. Nee, het geluid is helemaal niks, alleen maar gekraak van ijs. Maar het plaatje van 25 jaar geleden, we hebben net al even gekeken, is wel mooi. Is leuk om te zien, absoluut. De geur van een vers kopje koffie in de morgen. Misschien geniet u er op dit moment wel van. Maar sommige mensen kunnen dat niet meer ruiken, omdat ze besmet zijn geraakt met corona. In Utrecht loopt nu een onderzoek naar een mogelijk medicijn ervoor. Dichna Kamalski is KNO-arts bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en zij leidt het onderzoek. Goedemorgen, mevrouw Kamalski. Goedemorgen. Waarom is dit onderzoek gestart? Nou, als je toen corona begon, melden veel patiënten dat ze reukverlies hadden. En in het begin dachten we, nou, misschien gaat het gewoon weer voorbij. Maar bij veel patiënten blijft het reukverlies bestaan. En een klacht die na een paar weken, als die niet weg is, wel maanden of misschien nog wel langer kan duren. Mensen hebben er echt heel erg veel last van. En op dit moment kunnen we ze weinig bieden, behoudens reuktraining. Maar er was nog geen medicijn. En recent is er nieuws gekomen dat mogelijk prednisolon, een sterke ontstekingsremmer, zou helpen als je het in het begin van de aandoening voorschrijft. En dat zijn wij aan het uitzoeken en aan het testen. Want dat medicijn kan er dan misschien wel voor zorgen dat je reuk dus echt terugkomt? Ja, dat het sneller terugkomt of beter terugkomt, dat zijn we aan het uitzoeken. Maar prednisolon, denk ik meteen aan prednison. Heeft het daar ook iets mee te maken? Ja, is hetzelfde middel, maar onder een andere naam. Ah, de merk en de stof. Maar dat is zware dat medicatie. Ja, dat is inderdaad bij prednisolon, hè, maakt het erg uit in welke dosering je het voorschrijft. Dus je kan het kort geven en hoog, of heel langdurig en laag. En dat geeft verschillende soorten van bijwerkingen. Een korte kuur zoals wij hem geven, daar zijn de bijwerkingen van beperkt. Maar voor elk medicijn wat je geeft, betekent wel dat er bijwerkingen kunnen optreden. Dus daarom willen we ook heel graag weten dat het ook daadwerkelijk werkt. En wanneer weet u een beetje welke kant het opgaat? Nou, we zijn in november gestart met het onderzoek. En we willen 116 patiënten includeren in de studie. En dan meten we het effect na 3 maanden. En heeft u genoeg mensen op dit moment zijn we ongeveer op 25 patiënten die reeds gestart zijn. Maar we hebben er dus nog wel een aantal nodig. Pas aan het eind van de studie kunnen we iets zeggen over de werking van het middel. En daarom is het belangrijk dat patiënten die nu reukverlies ervaren en die er last van hebben, zich aanmelden voor ons onderzoek. Dus die mensen die krijgen dan dat middel en zitten in het onderzoek? Ja. Ja, dus we schrijven het niet los voor. We schrijven het echt alleen voor in het kader van onderzoek, omdat we graag willen aantonen of het wel of niet werkt. Dus mensen kunnen zich bij u aanmelden. Hoe kan dat? Ja, het kan via de website van het UMC in Utrecht. Dus www.umcutrecht.nl/COCOS. Dat is de naam van de studie, met 2 keer een C. U kunt ons ook vinden via de patiëntvereniging reuksmaakstoornis.nl. Mevrouw Kamalski, KNO-arts bij het UMC Utrecht, dank u wel. En mocht u nou door dit gesprek denken, nou, daar heb ik eigenlijk nog wel een vraag over, dan kunt u die kwijt in reactie aan de redactie. Voor alles wat u kwijt wilt over onze uitzending, trouwens, iedere dag in ons laatste half uur tussen 9 en half 10. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 7:08. Het wordt voor maatschappelijke organisaties erg moeilijk om in India te blijven werken. Door een nieuwe wet daar mogen bijna 6000 van die organisaties, zogenoemde NGO's, geen geld meer uit het buitenland krijgen, terwijl dat geld juist hard nodig is om hun werk te kunnen blijven doen. Correspondent Saskia Koninger, wat is er dan veranderd voor NGO's sinds 1 januari, geloof ik, hè? Ja, door aangescherpte regels zijn er 6000 van de 22.000, dus dat is best een groot deel, opeens afgesloten van hun financiering. Want als maatschappelijke organisatie mag je niet zomaar werken, je moet toestemming vragen. En van die 6000 organisaties is de vergunning niet verlengd, omdat volgens autoriteiten de organisaties niet deden aan de voorwaarden. En er zijn opeens nieuwe voorwaarden, zoals het hebben van een Indiase bankrekening. En naast deze aanscherping was het tijdens kerst ook al een opvallende actie tegen Missionaries of Charity. Dat is de organisatie opgezet door Moeder Teresa. En op kerstdag kwam naar buiten dat hun boekhouding niet zou kloppen en dat zij ook geen buitenlands geld meer mochten ontvangen. Dat klinkt als heel snel dat ze dit hebben ingevoerd. Maar waarom hebben ze het dan ingevoerd? Ja, de regering wil meer controle over geldstromen naar India, want ze zijn bang dat het geld in hun ogen dan verkeerd terechtkomt. En deze aanscherping van de regels past in een cultuur van meer controle op organisaties die banden hebben met het buitenland. Er heerst wantrouwen tegen met name progressieve, islamitische en christelijke organisaties, want de regering wil geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Dat is ook de reden die ze zelf aangeven. Amnesty International bijvoorbeeld, die moest in september 2020 hun werk al staken, omdat hun boekhouding ook niet zou kloppen. Maar Amnesty zegt, ja, dat zeggen ze wel, maar we werden gestopt omdat we te veel een luis in de pels zijn op het gebied van mensenrechten. En op deze manier zijn we nu uitgeschakeld. Daar zijn ze dus niet blij mee. Nee, heel veel organisaties. Ja, die zeggen, ja, dus nee, Amnesty zeker niet. En maar ze kunnen nu er weinig tegen doen. Ze doen hun werk dan internationaal, maar in India is hun werk nu gestopt. Andere organisaties die nu getroffen zijn, is onder andere Oxfam India. En die hebben nu aan de bel getrokken, want ze zeggen, ja, in 16 deelstaten kunnen wij ons werk niet meer doen. Maar we werken notabene samen met de overheid, juist op het gebied van corona. We zijn bezig met aanleveren van zuurstof aan ziekenhuizen, noodhulp, voedselhulp, vrouwenemancipatie. En ze leiden bijna 50.000 verpleegsters op. En van de een op de andere dag hebben zij ook geen geld meer. Maar dat betekent dat ze dus moeten stoppen dan met hun werk? Ja, nee, het is ook niet duidelijk. Ze hebben, dus Oxfam heeft aan de bel getrokken, want zij weten ook niet wat ze nu moeten doen. Ze kunnen in beroep gaan. En ze kunnen ook naar de rechter, maar dat is een hele lange weg. Dus het is een beetje... Ja, het ministerie van Binnenlandse Zaken zit op achterstand, ook door corona. Het zou kunnen dat dat een rol speelt, dat ze te weinig mankracht hebben. Maar ze hadden deze beslissing, hè, dat die nieuwe regels per 1 januari ingevoerd worden, ook kunnen uitstellen. En dat hebben ze niet gedaan. Dus ja, de situatie is nu dat we heel veel organisaties zonder geld ze hun werk niet kunnen doen. En dus heel veel Indiërs daardoor getroffen worden. Ja. Correspondent Saskia Koninger, dank je wel. Mijn plaat van vandaag is van Deus, de Belgische groep rond zanger Tom Barman. Hij schreef deze ballad en het klinkt allemaal zo romantisch en tegelijkertijd melancholiek. Er zit zelfs een verwijzing in naar een gruwelijke film. Like in that movie, you know the one where Martin Sheen waves his arm to the girl on the street. Nou, dat is de film Badlands. Gaat over een moordend stel. Maar goed, je kunt ook gewoon lekker alleen maar naar de muziek luisteren. It wasn't much of a plan. I just started walking. I had enough of this old town and nothing else to do. It was one of those nights you wonder how nobody died. We started talking. You didn't come here to have fun, you said. Well, I just came for you. Do you still love me? Do I have a chance of doing that old dance with someone I've been pushing away? And touch, we touch the soul, the very soul, the soul of what we were then. With the old schemes of shattered dreams lying on the floor, you looked at me. More than sympathy, my lies, you have heard them. My stories you have laughed with, my clothes you have torn. And do you still love me? Do you feel the same? And do I have a chance of doing that old dance again? Is it too late for some of that romance again? That feeling you want it again more than I'm feeling. You'll never get it. You had a good way. All that you know, you lost that feeling. So come down and show. Accusations fly like in that movie. You know, the one where Martin Sheen waves his arm to the girl on the street. I once told a friend that nothing really ends, no one can prove it. So I'm asking you now, could it possibly be? Met Nothing Really Ends. NPO Radio 1. hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Ondanks het vuurwerkverbod dit jaar verwacht het Verbond van Verzekeraars 10 miljoen euro schade aan auto's en woningen. En dat is vergelijkbaar met een normale oud en nieuw. Zonder vuurwerkverbod of coronamaatregelen. Verzekeraars denken dat veel mensen buiten waren vanwege het zachte weer en toch vuurwerk afstaken. Elizabeth Holmes, de oprichter van bloedtestbedrijf Theranos, is schuldig bevonden in de grote fraudezaak tegen haar. Het bedrijf claimde met één druppel bloed onder meer virussen en kanker op te kunnen sporen. Maar dat bleek een leugen. De jury acht deels bewezen dat investeerders zijn opgelicht en patiënten in gevaar zijn gebracht. Zo'n 177.000 vleeskuikens van een pluimveebedrijf in Bleia in het noorden van Friesland worden gedood omdat er vogelgriep is vastgesteld. Ook 45.000 kuikens van een bedrijf verderop moeten preventief worden geruimd. Europa kampt met de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit. En de komende maand gelden op Bonaire strenge coronamaatregelen. Het aantal besmettingen op het eiland loopt op. Daarom gaat de horeca om middernacht dicht. Mogen minder mensen bij elkaar komen. En mag er niet worden gezongen of gedanst bij bijeenkomsten. Het weer dan bewolkt, er trekken ook buien over. Vanmiddag in het noorden en westen wel af en toe zon. De wind draait dan ook naar het westen. Het wordt iets kouder, 4 tot 8 graden. Ster. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Welke producten waren vorig jaar favoriet bij Mediamarkt? Het beste van 2021 nog een keer in de aanbieding. Zoals een 55 inch LG OLED-TV voor maar €944. Of een Apple iPhone 13 voor maar €877. Bestel online en haal binnen 30 minuten op bij jouw Mediamarkt. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Als meer leefkracht niet blijft bij een voornemen, maar we echt een andere weg nemen. Door meer te bewegen of af te vallen. Wilt u ook het nieuwe jaar met een steuntje in de rug beginnen? Deel uw voornemen op mensis.nl en wij helpen u bij het volhouden. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. De oudejaarsconferentie van Peter Pannenkoek heeft een onverwacht effect gekregen. En dat komt door het stukje waarin die rapper Lil Kleine omdoopt tot pauperkabouter. Dat deed hij zo. Een Lil Kleine, die natuurlijk ook niet zo heet. Die heet dit echt pauperkabouter. Voor de mensen die het nieuws hebben gemist, pauperkabouter, die zou zijn vriendin hebben mishandeld. En dit is mijn probleem met pauperkabouter. Ik heb pauperkabouter, wij hebben dezelfde lengte. En wij kleine mannen, wij hebben heel lang en hard gewerkt om één pluspunt te hebben ten opzichte van lange mannen tegenover vrouwen. Luister, bij ons ben je veilig. Wij hebben de kracht niet om je wat aan te doen. En dat is die gozer die eigenhandig aan het verpesten. En die term, pauperkabouter, die wordt nu gebruikt om geld in te zamelen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Een onbekende heeft de domeinnaam pauperkabouter.nl geclaimd en heeft die gelinkt aan de donatiepagina van de Blijfgroep. Voorheen heette dat de Blijf van mijn Lijfhuizen. En daardoor stroomt daar ineens geld binnen. Bestuurder van de Blijfgroep, Hanneke Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de oudejaarsconferentie eigenlijk zelf gezien? Ja, ik heb hem zaterdag nagekeken. En ja, op dat moment natuurlijk geen idee wat voor effect dit zou hebben. Dat ontdekten we gisterochtend. Gisteren, want wat zag u? Nou ja, we zagen dat de donaties binnenstroomden. En gisteravond hebben we nog even gekeken over wat voor bedragen het nou gaat. Want het gaat natuurlijk niet om enorme bedragen. Maar er is op één dag iets van €1200 binnengekomen. En hoeveel is dat normaal? Nou, dat is echt een fractie daarvan als het gaat om het gebruik van die pagina. Dus dan hebben we het misschien nou niet eens in een maand zo'n bedrag. Dus het is het was een verrassend effect en het overviel ons ook wel. Het kwam ook meteen in het nieuws natuurlijk. En dat betekende ook dat we wel goed zijn gaan nakijken wat is hier aan de hand. En toen bleek die link gemaakt te zijn zonder ons medeweten. Dus we wisten eigenlijk nergens van. Maar goed, het is natuurlijk geweldig dat mensen doneren. Het is ook heel duidelijk zichtbaar op de site waar ze aan doneren. Via die pauperkabouter website is er een directe link naar de pagina om te kunnen doneren. Nou, dat is een voordeel voor u, zou ik zo zeggen. Ja, nou, voor ons. Het is natuurlijk geld wat we altijd... Ja, voor uw organisatie bedoel ik, hè? Voor de organisatie, ja. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En in de regel is natuurlijk cabaret en een cabaretvoorstelling een prachtig podium om ook maatschappelijke issues aan de orde te stellen. Wat we natuurlijk wel iets minder mooi vinden is dat het gelinkt is aan een persoon. En om iemand in een bepaalde hoek te zetten, daar willen we wel iets aan gaan doen door goed te achterhalen wie deze site bedacht heeft en gekoppeld heeft aan die donatiepagina. Dus bij deze ook een oproep als degene die dit hoort om contact op te nemen. En ja, misschien is het Peter Pannekoek zelf. Dan is hij van harte welkom en dan kunnen we hem wat meer vertellen over wat we doen. Ja, want een podium voor dit onderwerp is natuurlijk altijd welkom. Huiselijk geweld, het is een ernstige zaak en ook iets waar een flink taboe op rust. En belangrijk dat mensen snel hulp vragen. Dus het is een heel positief bijeffect van deze oudejaarsconferentie? Ja, in dat opzicht wel. Hè. Een cabaretvoorstelling is natuurlijk uitermate geschikt om een breed publiek bekend te maken met maatschappelijke problemen en issues. En ook om daar eens op een andere manier naar te kijken. Op het moment dat het echt persoonlijk wordt en op een persoon gericht is, ja, dan raken we elkaar een beetje kwijt. Dat zouden we zelf nooit op die manier doen. Dus daarom wilt u ook wel dat het stopt? Ja, we willen die verbinding met die website wel stoppen en kijken. Het is al mooi dat het nu weer bekend geworden is en dat het effect heeft op donaties. En dat is natuurlijk sowieso prachtig natuurlijk. En alle mensen die gegeven hebben, hartelijk bedankt. En iedereen die wil geven, die is ook welkom natuurlijk. Nou, uw oproep is duidelijk. Degene die het heeft bedacht, op zich bedankt. Maar meld zich even, dan kunt u even met hem of haar in gesprek. Ja, ja. Hanneke Bakker, bestuurder van de Blijfgroep, dank u wel. In Duitsland lijken steeds meer en steeds vaker mensen de straat op te gaan uit protest tegen de coronamaatregelen van de overheid. En dat noemen ze dan wandelingen. De binnenlandse veiligheidsdiensten zien dat rechtsextremistische groepen zich in de demonstraties mengen en dat ze vrezen dan ook voor radicalisering. Waarom nemen de andere demonstranten daar geen afstand van? Met die vraag ging correspondent Charlotte Waaiers gisteravond naar Bautzen, waar protesten eerder nog uit de hand liepen. Het is klokslag 6 uur in Bautzen. Een heel mooi oud plaatsje in de buurt van Dresden in Sachsen. En dat betekent dat mensen hier, net als op heel veel andere plekken in Duitsland, de straat op gaan om te wandelen. Wat het is een uit het Duitse volkslied. Deze mensen zingen volksliederen, zeggen ze, omdat ze het volksgevoel in ere willen houden. En de mevrouw naast me zegt, ik ben hier vandaag om te protesteren tegen de dwanginentingen. Kinder, dat is ja waanzin wat ze hier drijven. En ze vergelijkt het zelfs met de nazi's en de vervolging van de Joden en het vermoorden van mensen. Daarom zijn die Leute hier tegen die zwangsimpfung, is fascisme. Früher haben sie in Auschwitz die Juden umgebracht mit Zwangsimpfung. Glauben Sie wirklich, dass es ähnlich ist als mit der jüdischen Verfolgung? Denkt du wirklich, dass dit vergleichbar ist mit der Verfolgung von den Juden? Was heißt ähnlich? Sie sagt, ja, was ist vergleichbar? Aber damals wurden auch Experimente an Menschen durchgeführt. Laufen hier auch Leute mit, die sehr rechtsextremistisch sind? Überhaupt nicht. Also wir sind mit 100, wir kennen hunderte Menschen, seitdem wir hier laufen. Wir kennen keine Rechtsextremisten. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Diese Frau sagt, er ist helemaal geen rechtsextremisme hier. Veel mensen willen de media niet te woord staan. Eine Frage für die holländische Presse? Nein? Nee. Eine Frage für die holländische Presse? Nein? Ja. Nein? Okay, danke. Maar het begon nog als echt een wandeling. Is het nu niet echt een wandeling meer? Maar mensen hangen een beetje rond in de stad. De demonstranten houden de politie in de gaten. De politie houdt de demonstrant in de gaten. Af en toe ontstaat er hier en daar een klein opstootje. En worden er mensen tegen de grond gewerkt en gearresteerd. En als er nog iemand tegen de grond wordt gewerkt door de politie, dan beginnen ze hier te schreeuwen. Schaam je, schaam je. En de politie roept nu de demonstranten op om de demonstratie op te breken en naar huis te gaan. Bijeenkomsten van meer dan 10 mensen die niet aangemeld zijn, zijn namelijk niet toegestaan. Maar daar wordt niet echt meteen gehoor aan gegeven. Eine Frage? Wieso sind Sie heute Abend hier? Deze meneer wil geen interview geven. Die Frage kann ich Ihnen beantworten, warum die Leute hier sind. Weil sie die Maßnahmen nicht mehr verstehen. Und Sie auch nicht? Nein, weil die unlogisch sind. Er komt iemand naar voren die zegt, ik kan wel beantwoorden wat die meneer, waarom hij hier is. Die maatregelen kloppen niet. Wat hadden ze daarvan dat in deze demonstraties ook leute mitlaufen die rechtsextremistische gedanken hebben? Ik kan niet in die leute in den kopf reingucken. Dat kan ik niet. Ik ga ervan uit dat ook solche leute hier zijn. Gelooft u dat er mensen hier rondlopen vanavond die rechtsextremistische gedachten hebben? En zegt, ja, ik kan niet in de hoofden van mensen kijken, maar ik geloof zeker dat die er zijn. Sie haben kein Problem damit, dass Sie so Schulter an Schulter laufen. Warum? Warum? Hast du da dann kein Problem mehr? Der kann doch neben mir laufen. Wir sind doch wegen der. Wir stehen doch hier wegen derselben Sache. Wegen derselben Sache. Wir wollen gewoon allemaal hetzelfde, namelijk hier frei rond kunnen lopen und kunnen zeggen, was wir denken. Ich lasse mir doch nicht von anderen Leuten erzählen, mit wem ich mich zu unterhalten habe oder mit wem ich mich abzugeben habe. Leute, das ist ein freies Land. Bautzen gisteravond. Kees van der Bos, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft het boek geschreven Waarom mensen radicaliseren. Nou horen we deze mensen tijdens deze Duitse demonstratie zeggen, nou, de coronamaatregelen zijn met de Holocaust te vergelijken. Wat denkt u als u dat hoort? Ja, dat zijn schrikbarende uitspraken. En tegelijkertijd zijn ze ook weer niet heel verrassend. Hè? Want wat die mensen zeggen, ja, die maatregelen omtrent corona, die deugen niet. Die kloppen van geen kant. En als je dingen heel onrechtvaardig, echt immoreel vindt, ja, dan wil je daar wat aan doen. En is het bijna ook een soort morele opdracht om daar wat aan te gaan doen. Desnoods met andere mensen die er heel anders over in het leven staan. Jij moet daar echt zijn. Dat is je morele plicht, als het ware. Zijn deze demonstraties in Duitsland daarmee te vergelijken met die in Nederland? Dat onrechtvaardigheidsgevoel, dat het echt niet deugt, van geen kanten klopt, dat zie je hier ook. En dat is zorgwekkend in die zin. Als je dat keer op keer aankaart, en je doet het eerst op een vreedzame wijze, en je doet het nog eens een keer en nog een keer, en je stuit telkens tegen een muur van onbegrip, zoals je dat ervaart, dan zullen sommigen, lang niet iedereen, maar sommige mensen in de verleiding komen om dan de wet te overtreden, desnoods op een gewelddadige manier. Lang niet iedereen, maar sommige mensen wel. En dat is gevaarlijk. En ook omdat je ziet heel veel verschillende groeperingen bij elkaar komen. Bijvoorbeeld in die reportage in Duitsland Rechtsextremisten komen daarbij elkaar. Mensen die ontevreden zijn over hoe voormalig Oost-Duitsland is behandeld. Maar ook mensen die het is een soort reinheidsideaal heel natuurlijk willen leven. Bijvoorbeeld helemaal aan yoga en vegetarisch eten doen. De Groene Partij komen ook soms in die verleiding om zo extreem hier zich tegen te verzetten. Ja, als u het daar dan over heeft, u zegt het is eigenlijk maar een heel klein deeltje dat echt extreem rechts is. De mensen daaromheen die zijn zo boos dat ze dat gedogen, zeg ik even in mijn eigen woorden. Hoe groot is de kans dat de rest daar dan ook in meegaat in dat extreem rechtse gedachtegoed? Nou, ik zeg niet per se dat het extreem rechts heel klein is. Maar ik zeg wel dat mensen die echt in de verleiding komen om de wet op een gewelddadige manier te overtreden, dat zijn hele kleine, groepen. Dat zijn niet heel veel mensen die dat zullen gaan doen. Maar het heeft wel een aanzuigende werking. Als je regelmatig gefrustreerd wordt door wat jij vindt dat niet goed is. Dat roept zo'n moreel gefundeerde woede op. Dat je wel denkt van ja, daar moet ik gewoon altijd aan doen. En als de gelegenheid zich dan voordoet, die steen ligt daar op een werkplaats bij een naast het demonstratieterrein bijvoorbeeld, dan ga je misschien gooien. Dus geweld gebruiken is echt best wel iets atypisch. Mensen moeten daar echt een bepaalde hobbel over. Maar sommigen zullen dat wel degelijk doen. Bijvoorbeeld gedreven door rechtsextremistisch of ander ideologisch gedachtegoed. Ja. Mensen zijn zo boos dat ze hiertoe komen, zegt u. Zijn zij nog te bereiken? Ik denk het wel. Nou, in de eerste plaats, het verstandigste wat je kan doen is de mensen die er gematigd in staan, die gewoon echt fundamentele vragen hebben of onzekerheden of angsten over de coronamaatregelen, over de vaccins, probeer die te bereiken voordat ze gaan radicaliseren naar mogelijk gewelddadig extremisme. Dat is het belangrijkste wat je moet doen. Tegelijkertijd, de mensen die al verder op dat pad zijn, moet je proberen te bereiken door ze niet alleen aan te spreken, niet zozeer aan te spreken misschien op waar ze het fundamenteel met jou over oneens zijn. Hè, bijvoorbeeld over de coronavaccins of de andere coronamaatregelen. Maar spreek ze aan dat je zegt van kijk eens, jij denkt er heel anders over dan ik, maar je blijft nog steeds wel mijn vriend of je blijft nog steeds wel mijn broer of mijn moeder. En op die manier zorg je er wel voor dat mensen zich hopelijk betrokken blijven voelen bij jou. En als op die manier in contact blijven bij jou. En daarnaast moet je niet naïef zijn. Sommige mensen, nogmaals, enkelingen, die zullen in de verleiding kunnen komen om extremistisch geweld te gaan gebruiken. En daar moet je als veiligheidsdiensten en politie ook attent op zijn. Dus je moet het een doen en het ander niet nalaten. Dank u wel. Kees van der Bos, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht. Wouter, sommige wintersporters hebben wat mee teruggenomen. Ja, en dat is geen gezellige Alpen-chocolade als souvenir. Zo'n 1000 landgenoten hebben vorige week vanuit hun wintersportlocatie het coronavirus mee naar huis genomen. Dat meldt het AD, die heeft bij het RIVM navraag gedaan. En de conclusie, het aantal besmettingen vanuit Oostenrijk is explosief gestegen. Het verzesvoudigde. Ook namen Nederlanders het virus mee uit Zwitserland en Italië. En ook belangenvereniging ANVR erkent dat het aantal wintersportbesmettingen fors is gestegen. En raadt reizigers aan om zich overal aan de basisregels te houden. En om hotels en reisorganisaties aan te spreken als er niet goed wordt geventileerd. Na 2 jaar van vuurwerkverboden dankzij corona willen GroenLinks en de Partij voor de Dieren nu doorpakken. De Volkskrant meldt dat die twee partijen deze week een wetsvoorstel indienen voor een permanent vuurwerkverbod, coronamaatregelen of niet. Alles moet dan worden verboden, behalve kindervuurwerk. Als het aan deze twee partijen ligt, moet dat verbod de komende jaarwisseling al ingaan. Partijleiders Klaver en Ouwehand willen het momentum benutten, schrijft de krant De Volkskrant. Of het gaat lukken is de vraag, want het is nog altijd onduidelijk of er een kamermeerderheid is voor zo'n permanent vuurwerkverbod. Grote beleggers staan nog niet erg te trappelen om te investeren in kernenergie, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Kernenergie, het heeft nog altijd een controversieel imago, zoals bijvoorbeeld wapens of tabak, zegt Eumedion, dat is de belangenorganisatie voor grote beleggers in Nederland, tegen de Telegraaf. Als het aan het nieuwe kabinet ligt, worden er nog 2 nieuwe kerncentrales in Nederland bijgebouwd de komende jaren. Maar de vraag is of grote beleggers daar wel in willen stappen. Ogita Oudendijk, dat is een van de voorvechters van kernenergie, die denkt van wel. Zij zegt, ik ben optimistisch, je mag ervan uitgaan dat ook zij de wetenschap als leidraad zullen nemen. Die beleggers dus, zegt Ogita Oudendijk namens de belangenorganisatie Replanet Nederland. En nog veel boze reacties bij de politie nadat zondagavond een agent in Amsterdam zwaar werd mishandeld. Dat meldt NH Nieuws. Het was de nasleep van de coronademonstratie, waar we natuurlijk al veel over hebben gehad eerder op de zondag. Een groep demonstranten was 's avonds naar een cellencomplex gegaan, waar opgepakte demonstranten van die demonstratie vastzaten. En daar werd een agent uit een politieauto getrokken en zwaar mishandeld, vertelt de politie zelf. Iedereen is natuurlijk boos. Ik ben zelf ook boos. Ik heb de collega ook gesproken zojuist. Hij is erg ontdaan. Dit doet iets fysiek met hem, maar ook mentaal. Je bent gewoon aan het werk, einde van je dienst en gebeurt je dit. Ja, dit wil niemand. Voor de mishandeling van die agent zit wel iemand vast. En dat is dan weer een man van 47 uit Amstelveen. Het is 6:50. In september kwamen La Pecatina en Chef Special met dit nummer, Down for Love. Sé que te quedó grabado a fuego. Lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. What you want, at my bed. Yo quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Quiero verme como tú me ves. 1, 2, 3. Baby, I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go, we can take it slow. And we can take the long way home today. I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. 1, 2, 3. Ways to do this, I don't have a blueprint. Maybe it's the memories, they're meant to be confusing. You got ways, I got mine, we got space, we got time. You don't have to follow rules just to be a lover of mine. Es un gol en el área, de una jugada aérea. Una movie de cabezas, cosa terea. Entre que lo piensas y lo dices, ahí está. Y si lo llegaras a soltar. Bijna 6:56. 4 januari 1997 is voor schaatsliefhebbers een magische datum. Op die dag was de laatste Elfstedentocht, 25 jaar geleden dus. Het giert on. Komende zaterdag. 16.500 mensen begonnen aan die tocht der tochten. En ruim 11.000 haalden de finish. Een ander indrukwekkend getal. Ruim 9 miljoen mensen keken naar de Elfstedentocht op tv. nou, of zo'n Elfstedentocht ooit weer gebeurt. Het is maar de vraag. Veel mensen vrezen van niet. Maar duizenden mensen trainen er nog ieder jaar voor. Een van hen is Joke Koersen uit Twello. Zij reed hem uit in 1997. Nog steeds in training, hè, mevrouw Koersen? Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, inderdaad, nog steeds in training. 25 jaar. We gaan nog steeds ervan uit dat hij een keertje komt. Ja, we blijven hoop houden. 25 jaar geleden dus. Hoe kijkt u terug eigenlijk? Ja, het is toch heel leuk om terug te kijken nu, hoor. Al die verhalen die tevoorschijn komen, hè, in de krant, op de tv. Ik heb zelf mijn plakboek er weer eens bijgehaald. Dat doe ik ieder jaar eigenlijk wel. Denken van, goh, hoe donker is het eigenlijk weer op 4 januari? Want dat was wel een van de items die dag. Ja, het is gewoon echt hartstikke leuk. Het is nog steeds echt herbeleven. Hoe oud was u eigenlijk toen, in 1997? 37. En hoe had u zich op die tocht voorbereid? Was u toen ook al zo ontzettend ieder jaar aan het trainen? Zo mogelijk. Ik had net jongste dochter is 2 jaar oud. Dus het was even een pauze gehad. Voorbereiding, ja, eigenlijk je schaats proberen natuureisen op te pakken. S'avonds proberen er op tijd te zijn in Leeuwarden. Moesten de dag ervoor al kaart ophalen. Een logeeradres bij een vriend van ons geregeld in Leeuwarden. We lagen er met z'n vieren op een zolder. Er waren nog 4 anderen die hadden daar gereserveerd, hè, tussen haken. Ja. S'avonds een beetje moed indrinken. Een paar borrels, slaapmutsje. Zeiden ze, wow. Nou, ik heb absoluut niet geslapen. Echt niet. Ja, 's morgens vertrekken met de auto. We werden weggebracht door Teun. Super. En dan blijkt nog iemand zijn schaatsen te vergeten zijn. Dus die moest weer terug. Die was echt zenuwachtig, hoor. Die was echt zenuwachtig. Geweldig. Maar ja, dat was een beetje de voorbereiding. Je gaat eigenlijk gewoon in een roes zo van, oh, het is zover. Hoe kan het, hè? Het klinkt me niet echt als de ideale voorbereiding, moet ik eerlijk zeggen. Ging het wel, dus? Ja, nou ja, weet je, toch wel veel geschaatst, ook wel natuurijs gedaan voor die tijd. Je weet een beetje hoe koud het is. Qua kleding had ik me aardig voorbereid. Ook met de hulp van een buurman, die had nog het was echt veel wind. Dus je moet echt wel rekening houden met afkoeling door wind. Dus zorgen dat je echt winddichte kleding, schaatshoezen. Zorg dat er posten zijn. Ik had mijn man, die stond met een Britse vlag langs de kant. Daar was hij aan te herkennen. En daar stond hij gewoon met eten, drinken. En een lekkere warme deken kreeg ik dan om me heen. Dus het was wel, er was wel over nagedacht, hoor. Echt wel. Ja, en u heeft het gehaald. Ja, dat klopt. Dat klopt. Om 11:30, hè, was u binnen? Ja, ik was om 11:30 binnen. Maar ja, ik was ook heel laat vertrokken. Omdat ik was als potentieel lid was ik toevallig ingelood. Het jaar ervoor uit en het jaar ervoor en toen in. En het jaar daarna trouwens weer uitgelood. Dus dan heb je ook echt wel geluk. Dan doe je ook echt wel je best. Maar dan mochten we dus ook als laatste starten. Dus ik stond eigenlijk pas 9:45 of zo op het ijs. En ja, dan heb je al 3 uur daglicht gemist, zeg ik. Dus het was echt wel een dingetje. En 5 uur bij Harlingen was het gewoon al donker. Dat is toch wel... Dat lijkt me best wel eng. En dan moet je nog heel lang in het donker door. Hoe was dat? Ja. Nou, het was wel vervelend. Het lastigste was eigenlijk als er veel licht tegen je. En er werd gewoon wel bijgelicht. Heel veel publiek langs de kant. Op een gegeven moment ook heel veel trekkers langs de kant. Die echt met het licht op waar je naartoe reed schaatsten. En dat was wel verlichten. En dat was wel heel fijn, want dan kon je echt goed volgen. Kreeg op een gegeven moment ook een helikopter boven ons met een schijnwerper. Dat was ook wel prachtig. Alleen het licht van de bonkenvaart uiteindelijk bij de finish was heel lastig. Want dat scheen tegen je. En dan zag je de bochten niet goed. Dus er reden verschillende mensen er iets in. Nou, maar u heeft het gehaald. En u kunt nog steeds fijn op terugkijken. Dank u wel, Joke Koersen. Ster. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Het hele Binnenhof wordt gerenoveerd. Meer dan 5 jaar is het politieke hart van onze democratie van de bouwvakkers. Wat gaan zij tegenkomen en welke verhalen komen er allemaal naar boven? Wij gaan de renovatie de komende jaren volgen. Vanavond de eerste aflevering van Ondertussen aan de Hofvijver. Om 21:50 bij Avrotros op NPO 2. Bestel ook je skisokken op sokwel.nl. Sokwel.nl. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ondanks het vuurwerkverbod is er voor zo'n 10 miljoen euro schade aangericht tijdens Oud en Nieuw. En reken niet op versoepelingen, zegt een OMT-lid. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Mensen moeten niet te veel hoop hebben dat de coronamaatregelen van tafel kunnen. Dat zei OMT-lid Bonten in Nieuwsuur. Dat de scholen na de kerstvakantie weer opengaan en dat jongeren weer buiten mogen sporten is volgens hem geen voorbode voor het afschaffen van de coronamaatregelen. Bonten noemt voorzichtigheid noodzakelijk vanwege de besmettelijke Omicron-variant. Vrijdag komt het Outbreak Management Team weer bijeen. Als er ruimte is voor versoepelingen zal het OMT tegen het kabinet zeggen: doe dat in kleine stapjes, denkt Bonten. De oprichter en oud-topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos is schuldig bevonden in de grote fraudezaag tegen haar. De jury acht deels bewezen dat Elizabeth Holmes investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige labresultaten. Haar bedrijf claimde met slechts één druppel bloed bloedwaardes, virussen, kanker en hart- en vaatziekten op te kunnen sporen, maar dat bleek een leugen. Holmes kan tot maximaal 80 jaar cel krijgen. Er wordt wel een lagere straf verwacht. De vrouw die de Britse prins Andrew aanklaagt voor misbruik heeft er in het verleden mee ingestemd om in deze zaak niemand meer aan te klagen. Blijkt uit een schikking die ze trof met miljardair Jeffrey Epstein. De Amerikaanse trof de schikking 12 jaar geleden, maar die is nu openbaar gemaakt vanwege de zaak tegen Andrew. In het document staat dat de vrouw een $500.000 kreeg als zij haar claim tegen Epstein zou intrekken en de zaak verder zou laten rusten. Vandaag start in New York een eerste hoorzitting over de zaak tegen de Britse prins. In de Duitse fabriek van chipfabrikant ASML heeft gisteravond brand gewoed. Niemand raakte gewond. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk, zegt het Nederlandse bedrijf. Vandaag of morgen moet duidelijk worden of de brand gevolgen heeft voor de productie. Door het wereldwijde chiptekort draaien de fabrieken van ASML op volle toeren. Premier Henri van Haiti heeft op Nieuwjaarsdag een moordaanslag overleefd. Onbekenden namen hem en zijn gezelschap onder vuur toen ze een kerk verlieten waar Onafhankelijkheidsdag werd gevierd. Henri werd een gereedstaande auto ingesleurd en bleef ongedeerd. Volgens lokale media is er wel een dode gevallen en raakten zeker twee mensen gewond. Volgens de Haitiaanse regering was de aanslag het werk van bandieten en terroristen. In juli werd president Moïse nog vermoord, vermoedelijk door buitenlandse huurlingen. Het weer bewolkt en in het zuiden regen. Op andere plaatsen enkele buien. In de loop van de middag wel opklaringen. Vanochtend is het nog 8 graden. In de middag is het nog maar een graad of 5. Ster. Hoi, ik ben Evi van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evivanlandschot.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ach, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is, met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Waanzinnig mens, ik ben het, technologie. Ik wilde even zeggen dat ik trots op je ben. Altijd maar innoveren. Het onmogelijke uit jezelf halen. Zonder jou ben ik niets. Maar samen kunnen we de wereld aan. Wie technologie kan omarmen, kan dromen waarmaken. Op ons krachtige giganet. Together we can. Vodafone. Het NOS Radio 1-journaal. Ondanks het vuurwerkverbod is er tijdens Oud en Nieuw toch weer voor vele miljoenen euro's vernield aan wagens en huizen. Het Verbond van Verzekeraars schat de schade voor particulieren op zo'n 10 miljoen euro. De totale schade ligt nog hoger, omdat verzekeraars nog geen zicht hebben op de medische kosten en op de schade die ondernemers hebben geleden. Richard Wörding is directeur van het Verbond van Verzekeraars. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit was dus de tweede jaarwisseling eigenlijk met een vuurwerkverbod en coronamaatregelen. Is de schade dan wel lager dan voor het vuurwerkverbod? We zien dat de normale oude en nieuwe vieringen. Dit klinkt niet helemaal zoals het zou moeten. Misschien, meneer Wörding, kunt u even uw andere telefoon pakken? Andere telefoon misschien? Ja, kijk, dit klinkt een stuk beter. Oké. Ja, nu kan ik u verstaan. ik stel hem even opnieuw, hoor. Is de schade lager? Het is wel 10 miljoen euro, maar is dat wel lager dan voor het vuurwerkverbod, dus dan 2 jaar geleden? Nou, we hebben toen gemiddeld gezien bij normale oud- en nieuwvieringen dat de schade ligt tussen de 10 en de 15 miljoen. We hebben ook wat meer uitschieters gehad naar boven toe als het echt uit de hand liep. Dus dit zit wel in de buurt van een normale oud- en nieuwviering eigenlijk. En hoe was dat dan vorig jaar? Nou, vorig jaar waren we aanvankelijk wat optimistisch. Hadden we de schade ingeschat op 6,5 miljoen aan particuliere schade. Maar uiteindelijk bleek dat toch bij controle van alle claims na enkele weken dat dat hoger lag, op zo'n 8,5. Nou, het beeld wat we nu zien is dat er toch veel meer vuurwerk is afgestoken. En dat door goede weersomstandigheden er veel mensen op straat waren en lang op straat waren. En daardoor is de schade toch door het vuurwerk wel hoger. En ook door vandalisme. Dus we schatten het om zo'n 10 miljoen. Ja, dat er weer meer vuurwerk was, dat hebben we denk ik allemaal kunnen zien. Heeft het u verrast? Ja, eigenlijk wel. Eerlijk gezegd, hoe dat komt is natuurlijk de vraag. Hè. Dus de weersomstandigheden zullen een rol hebben gespeeld. Maar je ziet ook dat de handhaafbaarheid van zo'n vuurwerkverbod in de praktijk toch wel een hele uitdaging is. Dus ik denk dat daar nog eens goed naar gekeken moet worden. Wat was eigenlijk de grootste schade? Nou, we hebben een aantal grote branden gezien, maar eentje die er wel uitspringt is een pand in Elburg. En dan moet u toch wel denken aan een schade van ongeveer 1 miljoen euro. Nou zegt u al, het is toch lastig om dat vuurwerkverbod te handhaven. Denkt u wel mee over hoe deze schade te beperken is? Ja, zeker. Wij denken daar zeker over mee. Het is natuurlijk niet ons werk van hoe moet je dat nou precies doen. Maar ik denk wel dat alleen maar een verbod afkondigen, dat niet voldoende is. En je zult mensen ook perspectief moeten bieden. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat in de toekomst, als dat weer mogelijk is, dat er ook, als je een vuurwerkverbod wil houden, en wij zijn voorstander van alle maatregelen die uiteindelijk tot een veiliger oud en nieuw leiden, maar dat je mensen ook perspectief geeft, bijvoorbeeld door het organiseren van vuurwerkshows waar mensen heen kunnen gaan en waardoor ook echt een alternatief is. En als we kijken naar het vuurwerk dat is afgestoken, dat is dus eigenlijk allemaal illegaal vuurwerk geweest, want legaal vuurwerk was niet te koop. Heeft dat ook meer schade veroorzaakt? Ja, illegaal vuurwerk veroorzaakt sowieso al altijd veel gevaarlijker situaties dan normaal vuurwerk. Dus je ziet ook dat daardoor ook de schade natuurlijk gewoon relatief hoog ligt. En ik denk dat de politie ook heel veel goed werk gedaan heeft in de aanloop naar oud en nieuw. Er is best wel het een en ander vooraf al kunnen ondervangen en uit de handel kunnen worden genomen. Maar er blijft toch nog heel veel gewoon het land binnenkomen. Ja, en dat is een groot probleem. Dus ik vraag me echt af of dit in de praktijk heel goed dicht te zetten is. En daar zullen we nog een keer heel goed naar moeten kijken. Richard Wörding van het Verbond van Verzekeraars, dank u wel. Vanaf donderdag gaat het Radboud UMC bij alle patiënten die worden opgenomen een coronatest afnemen. Een paar specialistische ziekenhuizen die doen dat al langer, zoals het Antonie van Leeuwenhoek voor kankerpatiënten en het Franciscus Gasthuis voor mensen met ernstig overgewicht. Maar het Radboud is het eerste algemene ziekenhuis dat nu dus ook die stap zet. Chantal Bleker, hoogleraar uitbraken van infectieziekte en internist-infectioloog bij het Radboud UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. En waarom gaat u nu alle patiënten testen? Nou, de reden is toch wel dat de Omicron-variant zich sneller lijkt te verspreiden. En we onze kwetsbare patiënten extra willen beschermen, zodat ze niet in het ziekenhuis ook nog dit virus oplopen. Want ja, we zitten natuurlijk inmiddels in de vierde golf van corona. Maar eerder nog niet over nagedacht om dit te doen? Wel over nagedacht, maar het is nogal iets wat heel veel werk kost. Veel labcapaciteit kost. En wat we wel deden was dat we dagelijks een screening deden op klachten die konden passen bij corona en dan heel laagdrempelig testen. En daarmee hebben we in ons ziekenhuis heel weinig verspreiding binnen het ziekenhuis gezien. Dus dat leek ook lange tijd voldoende. Maar we denken dat dat anders gaat zijn vanwege de grotere mate van besmettelijkheid met de Omicron-variant. Betekent het ook dat iedereen die wordt opgenomen totdat de testuitslag er is, even in isolatie moet? Ja, dat is geen haalbare kaart. Zoveel isolatiecapaciteit hebben we niet. Dus er wordt nog steeds gescreend op klachten of mensen contact hebben gehad met iemand die corona heeft. Dan wordt natuurlijk de patiënt wel in isolatie opgenomen. Zijn er helemaal geen klachten, dan wordt de screening wel ingezet, maar dan wordt er niet direct isolatie ingesteld. Maar dit zorgt er toch nog steeds voor dat als je de uitslag hebt en de patiënt blijkt onverwacht positief te zijn, dat je dat veel sneller in kunt snellen en dat je ook de verspreiding binnen je ziekenhuis veel sneller kunt beperken en hopelijk kunt voorkomen. En als een patiënt zonder klachten positief blijkt te testen, dan gaat wel dat hele isolatieverhaal in werking? Zeker, ja. Nee, dan natuurlijk wel, ja. Wat weer anders is dan dat hij of zij een coronapatiënt is natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Je zult dan onderscheid moeten gaan maken tussen mensen die opgenomen zijn door corona en patiënten die opgenomen zijn vanwege iets anders, maar die ook corona blijken te hebben. Dat klopt, dat moeten we uit elkaar houden. U moet het natuurlijk nog gaan invoeren, maar denkt u dat er ook mensen zijn die niet getest willen worden? Nou, ik denk dat er mensen zijn die niet getest willen worden. Dat zagen we een heel enkele keer ook bij mensen die klachten bleken te hebben, die konden passen bij corona. Gelukkig is dat wel heel erg beperkt gebleven. En vaak met een goed gesprek stemden mensen toch in met de test. Maar als mensen echt niet willen en ze hebben geen klachten, dan gaat hun behandeling in het Radboud UMC gewoon door. Ja, hebben ze wel klachten die zouden kunnen passen bij corona, of hebben ze contact gehad met iemand die corona heeft? Ja, dat betekent het wel, als ze geen test willen, dat ze hun hele opname in isolatie verpleegd zullen worden. Nou, hebben we het hier over patiënten. Hoe zit het eigenlijk met bezoekers? Ja, bezoekers worden wel de vraag gesteld of ze klachten hebben die passen bij corona, of dat ze contact hebben gehad met iemand. Dan wordt, als dat zo is, dan is het niet de bedoeling dat ze op bezoek komen. En sowieso wordt het bezoek gevraagd om de hele tijd dat ze in het Radboud UMC zijn een mond-neusmasker te dragen. En dat ook op te houden, ook als ze zitten en ook als ze op bezoek zijn bij iemand in het ziekenhuis. En hoe zit het bij mensen die gewoon polyklinisch langskomen? Dus voor een kort bezoek eigenlijk? Ja, daar geldt hetzelfde voor als voor het bezoek. Dat ze wel gescreend worden bij de ingangen met de vragenlijst en een mond-neusmasker moeten dragen. Maar niet dat ze allemaal getest worden van tevoren. Chantal Bleker van het Radboud UMC, dank u wel. NPO Radio. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. Wat was er gisteravond allemaal op radio en tv? In Nieuwsuur hoogleraar microbiologie en OMT-lid Mark Bonte. De Omicron-variant, we hadden het er net ook al over, die lijkt minder ziekmakend te zijn dan Delta, zo zei demissionair minister De Jonge gisteren. Maar is het niet te voorbarig om dat vast te stellen? Ja, in Engeland zien ze nu wel al een duidelijke toename, ja, van het aantal mensen wat in het ziekenhuis terechtkomt, nog niet op de intensive care. De vraag is, blijft dat zo of gaat dat juist deze week toenemen? Ja. En als de aantallen nog klein zijn, is die onzekerheid het grootst. Dus hoe meer, klinkt heel cru, hoe meer ziektegevallen er zijn, hoe beter de precisie wordt van die schattingen. En die zitten inderdaad nog ongeveer tussen de 30% minder ziekenhuisopnames uit de Deense cijfers tot ongeveer 60-70% minder uit de Engelse cijfers. Ja. Komende vrijdag overlegt het OMT over de coronamaatregelen. Het lijkt er niet op dat de lockdownregels worden afgeschaft, zo blijkt uit de woorden van Bonte. We gaan het vrijdag bespreken. We hopen nog meer informatie te krijgen. Maar ik ben het met u eens dat dat natuurlijk wel een heel kort dag is om bijvoorbeeld over het afschaffen van alle maatregelen te gaan spreken. Ik denk echt dat mensen daar ook maar niet te veel hoop op moeten hebben dat dat ons advies zal zijn. Als er ruimte is voor versoepeling, denk ik dat het OMT zal zeggen van ga dat in kleine stapjes doen en ga steeds kijken wat er gebeurt. Omdat er gewoon veel onzekerheid is. In het programma Scheefgroei ging het over de ongelijkheid op het gebied van pensioenen in Nederland. Financieel journalist van de Telegraaf Martin Visser vertelde waar de problemen volgens hem liggen in ons pensioensysteem. Nou, een van de punten is natuurlijk dat dat een poging is om de huidige generatie fatsoenlijk pensioen te geven, maar ook zodanig veel in de pot achter te laten dat ook toekomstige generaties, wat we natuurlijk eerder zagen, ook een goed pensioen heeft. Want je hebt natuurlijk met die twee kanten te maken. Mensen die willen krijgen wat ze is voorgespiegeld. Maar er moet wel vertrouwen zijn bij nieuwe generaties om aan het systeem te blijven meedoen. En nu zie je dus dat eigenlijk in allebei de uitersten van het spectrum, de ene kant de teleurstelling over wat het oplevert, aan de andere kant een groot wantrouwen over wat me dat straks gaat opleveren. Aan tafel zat ook iemand uit die nieuwe generatie, Pim. Hij belegt zelf voor zijn pensioen en vindt niet dat pensioen iets moet zijn dat je per se collectief opbouwt. Ik vind eigenlijk dat pensioen hoort eigenlijk iets voor jezelf te zijn. Je werkt zelf het hele leven en dan bouw je een klein beetje op. Spaar je een beetje of beleg je dat en dan kan je daar later van profiteren. Dat het idee dat het een collectief stelsel is, dat hoeft niet per se zo te zijn. Nee. En daarnaast beleg ik ook inderdaad alvast voor mijn zoon. Dat ik hem alvast help als hij ooit of wil studeren of met pensioen wil. En dit was gisteravond op radio en tv. Wouter, een record aantal migranten ging van Frankrijk naar Engeland. Ja, het Britse persbureau AP heeft cijfers opgevraagd. Nog nooit zijn er zoveel migranten het kanaal overgestoken als vorig jaar, meldt AP. Meer dan 28.000 mensen probeerden via die route van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te komen. En de stijging komt vermoedelijk doordat mensensmokkelaars grotere boten gebruikten dan eerder. In november vorig jaar maakten de meeste mensen de oversteek, bijna 7000. In die maand kwamen ook 27 migranten om in hun poging het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Er is kritiek op autobouwer Tesla, daarover schrijft de BBC vanmorgen, vanwege het openen van een showroom in de Chinese regio Xinjiang. In die regio heeft China, zoals de regering het daar noemt, heropvoedingskampen voor Oeigoeren. En daar is internationaal heel veel om te doen. Onder meer de Amerikaanse Republikeinse senator Rubio sprak zich erover uit. Hij vindt dat Tesla de Chinese Communistische Partij helpt om genocide en slavenarbeid in de regio te verdoezelen. En er zijn harde woorden van een Amerikaanse ondernemersorganisatie. Tesla zelf, die heeft nog niet gereageerd. In Frankrijk roepen vrouwenrechtenorganisaties op tot actie nadat op nieuwjaarsdag drie vrouwen werden vermoord door een partner of ex-partner. Daarover schrijft The Guardian. In het westen van het land werd een vrouw van 28 doodgeschoten. In het oosten van Frankrijk kwam een vrouw van 56 om na messteken. In Nice werd het lichaam van een vrouw van 45 gevonden in een kofferbak van een auto. Er wordt nu actie gevoerd in Frankrijk met de hashtag #NoToet, wat wij allemaal betekent. De actievoerders vinden dat de Franse regering zich meer moet uitspreken over die moorden. Ja, en we weten dat Nederlanders in de lockdown massaal naar België trekken om een dagje te shoppen. Maar ik weet niet hoe het bij jou zit. Veel Nederlanders vinden blijkbaar de sauna ook iets wat ze enorm missen in Nederland. De Belgische sauna's die zijn hier in België ook voor enorm een trek bij Nederlanders. Ja, ik hou sowieso niet van sauna, ook niet in Nederland. Dus ik trek ook niet naar België. Dat is voor mij ook een band, ja. Dat is een beetje te warm voor mij. Maar veel Nederlanders vinden het blijkbaar toch wel lekker. De VRT deed een rondvraag bij verschillende sauna's in de regio Antwerpen. Daaruit blijkt dat er meer Nederlanders komen, maar ook dat ze van verder weg komen. Een van de eigenaren van een Belgische sauna zegt dat ze soms uit Amsterdam of daarboven komen rijden. Oftewel anderhalf of twee uur onderweg voor 100 graden. Tot verbazing van de eigenaar. Ja, tot verbazing van mij ook. Nou, tijd voor sport. We gaan naar darts. De afgelopen weken was in Engeland het WK. Sportcommentator Tom van het Hek. Tom, ja, gewonnen door Peter Wright. Dat is toch die man met die hanenkam en dat getatoeëerde hoofd en zo? Ja, dat is die man. Goedemorgen. De heer Peter Wright, die heet Snakebite, is zijn bijnaam. En eigenlijk elke wedstrijd heeft hij een heel ritueel met een ander soort kleur hanenkam. En dat gezicht wordt helemaal... Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk of hij zijn pijltjes erin gooit. Het is een schot. In Engeland was het tegen Michael Smith. Dat is een man die heel goed kan gooien. Met name die triples, zoals dat zo mooi heet. Dat 180, dat hoor je bij hem vaker dan bij wie. die dan ook. Alleen aan het einde van elke leg en set moet je uiteindelijk dubbels gooien. En daarin was Michael Smith een stuk slechter dan Peter Wright. Ze ontliepen elkaar heel weinig. Het was een echte mooie WK-finale. Ja, het zat daar, als je corona-technisch kijkt, dat Alexander Palace zat helemaal weer vol. Ja, dat blijft zo bizar gezicht, hè? Dat blijft voor ons een heel bijzonder iets om daar naar te kijken. Maar goed, ze doen het wel. En ja, het was een finale waarin de Schot de Engelsman versloeg. Peter Wright is ook gewoon wel een stuk hoger op de wereldranglijst. Maar Smith had een heel goed toernooi gespeeld. Maar is er iemand die er een beetje onbekend staat, dat altijd als hij op het beslissende moment komt, dat hij het dan toch niet kan afmaken. En die naam heeft hij weer eer aan gedaan. Is dat een beetje stuk. Het is de tweede WK-finale die hij verloor. Komt nog wel, hoor. Want het is een geweldige, geweldige darter. Er deden best veel Nederlanders mee aan het WK. Maar goed, allemaal één voor één vielen ze af. Lag dat alleen maar aan corona? Nou ja, niet alleen. Er deden 10 Nederlanders mee. Er eindigden er 2 bij de laatste 16. Dirk van Duivenbode kan ik ook nooit nalaten. Auberginekweker met de schitterende naam Aubergenius. Als hij opkomt, dat maakt het ook al bijzonder. Martijn Kleermaker, hele grote jongen. Allebei bij de laatste 16 uitgeschakeld. Dat is een beetje hun eigen niveau. Ja, en inderdaad, corona speelde wel een belangrijke rol. Raymond van Barneveld was al uitgeschakeld. Werd er bij hem corona geconstateerd. En Michael van Gerven en Vincent van der Voort, twee darters, die werden voordat ze nog gingen spelen bij de laatste 32 al uit het toernooi genomen vanwege een positieve coronatest. Hadden samen gegourmet op kerstavond. Lijkt me overigens ook niet zo handig, professioneel gezien, om dat met elkaar te gaan doen. Dus dat was ook niet helemaal goed. En Michael van Gerwen, ja, daar vinden wij altijd van dat als dat niet gebeurd was, dan had hij dat toernooi wel gewonnen. Maar dat moet ik toch even een beetje rechtzetten, want Michael van Gerwen heeft een heel matig dartsjaar achter de rug. Hij is natuurlijk altijd kandidaat. Hè. Als hij zijn dag heeft, kan hij van iedereen winnen. Maar hij heeft een matig jaar achter de rug. Geen één Grand Slam gewonnen. Was ook nog niet zo heel goed op weg op dit WK. Dus ik denk eerlijk gezegd niet, ook als er geen corona geweest was, dat we een Nederlandse finalist of een Nederlandse winnaar hadden kunnen verwelkomen. We moeten even een stapje bescheidener zijn op dit moment. Ja, het was eigenlijk zijn revanche toernooi, zo vond hij het zelf. Maar goed, hij kwam er niet aan te pas door corona. We hoeven verder niet zoveel medelijden met hem te hebben, geloof ik, hè? Nee, ik kwam op een staartje en dat vond ik eigenlijk ook toch te leuk om even te vermelden. Ik zag een staartje met de top 10 van best verdienende darters in de wereld tot nu toe. En ik wist eerlijk gezegd wel dat er goed betaald werd. Want om je een idee te geven, die Peter Wright mocht gisteravond £500.000 bijschrijven. Ruim €600.000 voor het winnen van dit toernooi. En dan is er een staartje van de best verdienende darters. Dat zijn dan alleen de prijzengelden met darten. Dus daar zitten niet alle reclames en alle andere dingen bij. En op die lijst zie je bijvoorbeeld Raymond van Barneveld op de vierde plaats met £3.5 miljoen. Is toch een aardig bedrag. Die Peter Wright gaat gisteren over de £4 miljoen heen. Dan heb je de beste darter aller tijden. Dat is niet Michael van Gerwen, maar Phil Taylor. Dat is een man die heeft jarenlang alles gewonnen. Alleen in die tijd waren die prijzengelden nog niet zo hoog. En dan komt inderdaad Van Gerwen. Die voert de lijst aan met €10 miljoen. £8.2 miljoen heeft hij tot nu toe verdiend. En staat daarmee ruim op kop. Dus in dat opzicht geen medelijden. Maar het komend jaar zal hij zich als darter toch een heel klein beetje opnieuw moeten uitvinden. In de hoop dat als we het volgend jaar over dit toernooi hebben, dat we wat langer van Nederlanders kunnen genieten. In ieder geval ook van Michael van Gerwen. Nou, als de kroegen open zijn, ga ik toch maar eens oefenen met die pijltjes, denk ik. Die bedragen. Nou, ik weet je salaris niet, maar het kan rendabel zijn in ieder geval. Niemand hoeft met mij medelijden te hebben verder. Nee. Oké, okay, bij mij ook. Dank je. Dus we gaan, zonder pijltjes komen we er ook. Zeker te weten. Dank je wel, Tom. You're only human, Billy Joel. En omdat wij ook gewoon menselijk zijn, zou het best kunnen zijn dat we fouten maken. Hè? Of dat we vragen oproepen of vragen vergeten. Ja. Dat kunnen mensen allemaal kwijt, hè? Klopt, we hebben een rubriek die eigenlijk heel vertrouwd is, maar wel een nieuwe naam heeft sinds gisteren. Reactie aan de redactie. Kunt u inderdaad alles kwijt. Vragen over onderwerpen die we behandeld hebben, waarvan u denkt, dat moet u nog weten over dat onderwerp. Of als u er zelf iets heeft wat u met ons wilt delen. Of inderdaad gewoon kritiek op onze menselijke presentatoren. Dat kan allemaal in de reactie aan de redactie die we dan zoals altijd in de laatste half uur gaan behandelen, al die onderwerpen. En dat kan op de bekende manier. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Ondanks het vuurwerkverbod dit jaar verwacht het Verbond van Verzekeraars 10 miljoen euro schade aan auto's en woningen. Vergelijkbaar met een normale oud en nieuw zonder vuurwerkverbod of andere coronamaatregelen. Verzekeraars denken dat veel mensen buiten waren vanwege het zachte weer en vuurwerk afstaken. Dat de scholen na de kerstvakantie weer opengaan en jongeren weer buiten mogen sporten is geen voorbode voor het afschaffen van de lockdownmaatregelen, zei OMT-lid Mark Bonten in Nieuwsuur. Er is eerst meer duidelijkheid nodig voordat er kan worden versoepeld, denkt hij. De Britse premier Johnson wordt opnieuw beschuldigd van het schenden van de coronaregels. De Daily Mirror meldt dat hij ruim een jaar geleden vrij dicht bij een besmette medewerker stond, maar dat hij daarna niet in quarantaine ging. Volgens Johnsons kantoor was het niet nodig omdat er voldoende afstand werd gehouden. Zo'n 177.000 vleeskuikens van een pluimveebedrijf in Bleia in Friesland worden gedood omdat er vogelgriep is vastgesteld. Ook 45.000 kuikens van een bedrijf verderop moeten preventief worden geruimd. Europa kampt met de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit. En vandaag is het 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd gereden. De NOS zendt daarom de hele tocht van 1997 online uit op nos.nl. 16.500 mensen begonnen aan de tocht der tochten. En ruim 11.000 haalden de finish. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat gaat het worden vandaag? Nou, geen Elfstedentocht weer in elk geval. Sterker nog, het is nog vrij zacht. Het is op dit moment 7 of 8 graden. Maar vanmiddag gaat de temperatuur van het noorden uit wel dalen. Want er stroomt de koudere lucht het land in. En vanmiddag is het in Groningen een graad of 5. In het zuiden zo'n 7 of 8 graden. Nog steeds daar zit die koelere lucht nog niet. Op het grensvlak hebben we buien op dit moment in grote delen van het land. Overigens kunnen best pittige exemplaren zijn. Kan onweer bij voorkomen in de loop van de dag. En het regengebied wat ik gisteren nog over het zuidoosten had bedacht, daar ligt net nog wat verder weg. Alleen Limburg heeft daar op dit moment nog mee te maken. Maar dat trekt dan wel weg richting Duitsland en België. Van de regen in de drup daar, want daar komen ook de buien. En in het noorden klaart het vanmiddag langzaam op. Koeler, zeg je, zet dat door? Ja, we zitten de komende dagen zo tussen de 5 en 7 graden met de maximumtemperatuur. Maar vooral de nachten worden wel duidelijk kouder. Want ja, vorsten hebben we de afgelopen tijd helemaal niet over hoeven te hebben. De komende dagen wat meer. Komende nacht op een enkele plek al in de buurt van het vriespunt. En dat gebeurt vanaf de nacht naar donderdag wat vaker. Het betekent dat er hier en daar ook een keer kans is op gladheid. En het betekent ook dat als er in die nachtelijke uren toevallig een keer een regengebied overtrekt, dat er mogelijk wat natte sneeuw tussen zit. En dan denk ik met name aan de nacht naar vrijdag. Marco, dankjewel. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Drie minuten over 7:30. Vanaf 10 januari mogen de basisscholen weer open. Dat maakte demissionair minister Arie Slob van Onderwijs gisteren bekend. Tegelijkertijd blijven er grote zorgen om de Omicron-variant van het coronavirus. Die lijkt besmettelijker dan, of is zelfs besmettelijker dan de tot voor kort dominante Delta-variant. Veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baidjou, goedemorgen. Hele goedemorgen. Het OMT-lid en ook arts-microbioloog Mark Bonte die laat al weten dat we niet veel moeten rekenen op versoepelingen na 14 januari. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik kijk daarna helemaal in lijn. Het heeft te maken met dat we in Nederland toch wel weer een stijging in de besmettingen zien. Hè. Dus eigenlijk een korte periode na de maatregelen een daling. En inmiddels zien we een stijging niet alleen in het zogenaamde aantal besmettingen, maar vooral in het aantal positieve testen. Wat in Nederland gestaag richting de 40% gaat. Wat echt heel hoog is, ook ten opzichte van de landen om ons heen. Ja, want als je kijkt naar die verspreiding van de Omicron variant, hoe ziet dat eruit? Nou, we zien overal stijgingen. Dus het lijkt het inderdaad zo dat die Omicron-variant het in ieder geval qua besmettelijkheid een stuk beter doet. Nou ja, inmiddels komen de onderzoeken natuurlijk ook bezig van wat voor eigenschappen heeft die Omicron-variant nog meer. En daar lijkt toch ja, dat het virus iets milder is in de ziekte. Maar nogmaals, hè, als we meer besmettingen hebben, dan krijg je naar proportionaliteit ook meer zieken. En vaak is het zo dat een variant besmettelijker is, misschien nog wel gevaarlijker. Dus daarom is het ook zaak dat die boostercampagnes in alle landen goed doorlopen. Want we zien toch dat die derde prik goede bescherming blijft bieden. Ja, als je kijkt naar het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, daar heb je natuurlijk hele hoge besmettingen. En daar steven dus af op wat je dan noemt een systeemcrisis. Hè? Dus inderdaad niet zozeer dat de zorg overbelast raakt, maar bijvoorbeeld treinen die niet meer kunnen rijden, omdat er gewoon niet genoeg machinisten of conducteurs zijn. Dat soort dingen. Moeten wij ons daar ook zorgen over maken? Ja, dat is een risico. Kijk, in het Verenigd Koninkrijk wordt er veel meer getest dan in Nederland. Bijna 7-8 keer zoveel. Zijn de testen ook laagdrempeliger toegankelijk. Hè? Mensen kunnen veel meer gratis zelftesten ophalen. Maar ja, dat leidt er natuurlijk ook toe als je positief bent dat je thuis moet blijven. En als er meer mensen besmet raken, dan blijven er dus ook relatief meer mensen thuis. En dan zul je inderdaad tijdelijke gaten zien in allerlei bezettingen, in allerlei sectoren. Nou, wij kennen natuurlijk het bekendste voorbeeld uit de zorg, maar natuurlijk ook alle andere sectoren die kritiek zijn, zoals inderdaad het openbaar vervoer, komen dan deels toch wel met vermindere service. Dat is ook iets wat we in Nederland in eerdere golven hebben gezien. En dat is ook een risico natuurlijk dat bestaat voor landen waar infecties blijven stijgen. Ja, dus ook al is die Omicron variant wat minder ziekmakend, het kan het land alsnog lam leggen, omdat er gewoon heel veel mensen thuis zitten, omdat ze besmet zijn. Wat kan de overheid doen om zich daarop voor te bereiden? Nou, in ieder geval is het inderdaad goed dat we de maatregelen niet te snel loslaten. Dat we goed bezig blijven op dit moment met de maatregelen. Want die blijven de groei aan infecties toch remmen. En niet helemaal stoppen, want we zien inderdaad nu een stijging. En wat de overheid kan doen, daar liggen natuurlijk al protocollen voor. En dat zie je ook bij de NS en bij de andere openbaar vervoerservice, is dat ze bijvoorbeeld verminderd treinen zullen inzetten. En elk eigenlijk sector heeft daar zijn eigen plannen voor. En dat betekent gewoon dat je essentiële services gaat afschuiven. schalen, zoals dat in het Verenigd Koninkrijk ook wordt gedaan. En kijken wat, ja, wat toch minimum dan gaat kunnen om de sectoren zoveel mogelijk doorgang te blijven vinden. Maar we hopen natuurlijk dat het niet zo kritiek wordt op dat moment. En dat de maatregelen wel een effect hebben naarmate de boosters ook stijgen in het aantal in aantallen. Ja, nou zei demissionair minister Hugo de Jonge gisteren dat de opkomst bij die boostercampagne lager is dan gehoopt. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, we komen natuurlijk uit de vakantieperiode, feestdagenperiode. En ja, het blijft natuurlijk zaak om mensen te blijven overtuigen van het nut van die boosters. En dat blijft natuurlijk lastig, hè, want ook met de tweede dosis, of laten we zeggen de periode voor de boosters, kwamen enigszins stagnant te liggen met een groei in het aantal gevaccineerde mensen. Ja, het blijft toch goed uitleggen. En dat schort er in Nederland al een poosje aan, dat we een beetje aannemen dat mensen het voorwaar aannemen. Je ziet natuurlijk ook dat de demonstraties, de misinformatie gewoon constant hun werk blijven doen. Mensen zijn niet altijd overtuigd van het nut van die boosters. Vragen zich ook af, maar hoeveel boosters moeten we eigenlijk nog krijgen? Nou, dat zijn helaas ook vragen waar we niet direct een antwoord op hebben. We kunnen alleen zeggen, voor dit moment is het belangrijk om die booster te halen, omdat we zien dat bescherming echt omhoog gaat. En dat is een boodschap die we op allerlei mogelijke manieren moeten blijven communiceren. Amrish Baidu, dank u wel. Apple is gisteren als eerste beursgenoteerde bedrijf $3 biljoen waard geworden. En dat is dus $300.000 miljard. Ja, even in laten zinken. In 2020 was Apple ook al het eerste techbedrijf dat $2 biljoen waard werd. En sindsdien bleef dus die beurswaarde in rap tempo doorstijgen naar dit nieuwe record. Erik Draaf, techspecialist van ING. Hoe kan het dat die waarde van Apple zo snel blijft stijgen? Ja, de hele beurs is heel sterk gestegen de afgelopen jaren. En Apple heeft heel erg geprofiteerd van het hele coronaverhaal. Waar veel bedrijven het moeilijk hadden, konden zij juist, omdat er veel vraag was naar de producten die je thuis kon gebruiken, konden zij sterk groeien. Betekent het ook dat de omzet dus heel erg hard gestegen is? Die is zeker hard gestegen, maar de koers is nog een heel stuk harder gestegen. Dus de waardering is fors opgelopen in die periode. De beurswaarde van Apple is nu groter dan het bruto binnenlands product van landen als bijvoorbeeld, niet de minste, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zuid-Korea. Wat zegt dat over de macht op de niveau op de markt van Apple? Nou, het zegt in ieder geval dat ze een succesvol product hebben waar ze ook veel geld aan verdienen. En dat op zijn beurt is meestal het gevolg van het feit dat je of een goed product maakt of dat er geen alternatief is. En ja, in de ogen van iPhone-gebruikers bijvoorbeeld is er weinig alternatief. En dat is iets wat ze heel goed voor elkaar hebben. Terwijl, er zijn natuurlijk wel alternatieven. Er zijn andere makers van telefoons of computers of wat dan ook. Zeker, sterker nog, 85% van de wereldmarkt zijn niet Apple-telefoons. Alleen, ze hebben hun klanten ervan overtuigd, of hun klanten geloven, hoe je het wil uitleggen, dat het product van Apple beter is. En daar betalen ze een betere prijs voor, waar dus ook veel meer winst in zit voor Apple. Is Apple eigenlijk uniek qua waarde, heb ik het dan over, die $3 biljoen? Of zijn er andere bedrijven die ook zoveel waard zijn? Ze zijn wel op dit moment de grootste. Ik geloof een half jaar geleden ging Microsoft ze even voorbij. En die zit in orde van grootte van 2,5 biljoen. En ook een Saudi Aramco is heel groot. En Amazon. Maar op dit moment is Apple de grootste. En ik denk dat daar toch wel enkele honderden miljarden tussen zit. Ja, dat is ook ongelooflijk eigenlijk. Maar 1,5 jaar nodig om dus van die $2 biljoen naar $3 biljoen te gaan. Binnenkort dan de $4 biljoen? Nou ja, het gat wordt steeds kleiner procentueel gezien. En ik denk dat het zijn maar getallen wat dat betreft. En het zijn natuurlijk hele aansprekende getallen. Maar ja, ze blijven nog wel even groeien. Hoewel het groeitempo een stuk lager is geworden. Of waarschijnlijk een stuk lager zal worden in de komende jaren dan dat we gezien hebben. Maar het is zeker niet uit te sluiten. Het zijn maar getallen. Dat vind ik wel een mooie zin van iemand van de ING. Dank u wel. In dit verband wel. Ik bedoel meer de ronde getallen, maar ik inderdaad, absoluut. Ja, u doet niks af aan de waarde, hè, ervan. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Erik de Graaf van ING, dank u wel. Graag gedaan. Wouter, opvallend geluid in andere media vanochtend. Ja, nog een paar dagen kun je buiten, bijvoorbeeld tijdens je ommetje door het bos, dit geluid horen. Oh. Ja, de kenners hebben het waarschijnlijk al gehoord. De midwinterhoorn. 6 weken per jaar mag er buiten worden geblazen. Vooral op het platteland gebeurt dat. Zo'n hoorn is een soort enorme lange koelhoorn. Maar ja, vanwege corona mag er bijna niets meer. Dus de blazers moeten creatief zijn om toch hun niveau een beetje op peil te houden. Want het valt nog niet mee blazen op zo'n hoorn. Vertelt Judith van de blazers in Hardenberg in Overijssel aan RTV Oost. Spontaan komen dan mensen ook. Kunnen we gaan blazen ergens? En zullen we naar het bos gaan? Of voor bij een verzorgingshuis? Of bij een verjaardag van opa die 90 wordt, is al voorgekomen. In het bos dus bij Hardenberg stonden zo'n 30 blazers. Nog tot 3 koningen mogen ze spelen. Dan is het traditionele afblazen. En daarna moeten ze dus volgens de regels de midwinterhoorn weer in de kast leggen. Ik vraag me toch af, waarom mag dat maar 6 weken per jaar eigenlijk? Ik denk dat dat met de traditie te maken heeft. Dat anders boze goden worden opgeroepen als je de midwinterhoorn... Maar misschien dat iemand dat weet, want... Het kan ook overlast zijn natuurlijk. Dat zijn ook boze goden, maar dan gewoon je buren inderdaad, ja. We weten dat de aardbevingsschade voor veel Groningers ellende heeft veroorzaakt. De kunstenaar Bart Huisman uit Thesingen besloot het van zich af te schrijven. Hij maakte een dichtbundel over de aardbevingsschade, meldt RTV Noord. Ook zijn eigen huis liep schade op. Nou, een voorbeeld van zo'n dichtstrofe. Onder de wolken een lesvliegtuig staart zij naar de scheuren in het metselwerk en boven dorpel van de baanderdeuren achter. Thesingen zegt dat hij af en toe zat te huilen achter zijn toetsenbord toen hij deze gedichten schreef. Die zijn volgens hem ook een vingerwijzing naar de overheid, zoals hij het zelf noemt. Hij vindt dat de overheid de Groningers te kakken heeft gezet. De National Mall in Washington, zeg maar een beetje het politieke park van de Verenigde Staten, ligt er normaal gesproken strak gemaaid en groen bij. Maar door een zware sneeuwstorm ligt er nu een dikke laag sneeuw. Vluchten worden gecanceld, scholen moeten sluiten, de stroom is uitgevallen. Maar zeggen we dan, er is ook veel winterpret. Inwoners van Washington die zien er het positieve van in. Ze trekken naar de National Mall voor een sneeuwballengevecht, ziet de verslaggever van NBC Washington. So I'm gonna throw a snowball at Beth Brown, my camerawoman. I almost hit her. Uh-oh. It's like got a great pack to it and it's got a great little bit of trail that flies off of it. So it's not gonna hit somebody and hurt them. It's just gonna sort of go at them like that. There we go. Oh my gosh. Got some people throwing. Don't abuse him! Where do I get off of live television? You're all gonna get it. Beetje jaloers word je hier wel van. Dat kunnen wij dus even niet. Ja, ik ben niet zo'n enorme liefhebber van kou. Maar als je dit dan hoort, dat zou toch wel leuk zijn. De perfecte sneeuw voor sneeuwballen hoort u in de uitzending net. Er is zo'n 22 centimeter gevallen in Washington. Zelfs daar bijzonder voor deze tijd van het jaar. Maar inmiddels, en dat is voor de mensen die last van hebben, dan wel weer goed nieuws, is de sneeuwstorm weer gaan liggen. En er is groot feest in Japan dit weekend. 'S Werelds oudste persoon was afgelopen zondag jarig. De Japanse Kane Tanaka blies 119 kaarsjes uit, schrijft onder meer CNN. Ze vierde haar verjaardag in het rusthuis in de stad Fukuoka, waar ze woont. Snel terugrekenen, geboren dus in 1903. Het jaar waarin bijvoorbeeld de eerste Tour de France begon. En de Amerikaanse gebroeders Wright de allereerste vlucht maakte met hun zelfgemaakte vliegtuig. Dat heeft die vrouw dus levend meegemaakt. Ik denk niet dat ze kan herinneren, maar ze was erbij. Gevoelsmatig. Japanse media melden dat Tanaka vastberaden is om 120 jaar oud te worden. Ja, het is nog maar 1 jaar. En natuurlijk altijd weer die vraag, wat is dan haar geheim? Nou, ze is een echte zoete kou. Ze houdt erg van cola en chocola. Dat is ook goed nieuws. Tip van de dag. Welcome to Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. De Machiavelli-prijs die wordt uitgereikt ieder jaar aan iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers. Prinses Maxima en Eberhard van der Laan wonnen de prijs al eens. En vorig jaar waren dat Diederik Gommers en Marion Koopmans vanwege hun bijdrage in het coronadebat. Dit jaar is de winnaar Gerrit Hiemstra, meteoroloog en weerpresentator bij de NOS. Goedemorgen, Marja Wagenaar, voorzitter van de Stichting Machiavelli. Wat is de reden dat de keuze op Gerrit viel? Goedemorgen. Gerrit Hiemstra krijgt de prijs omdat hij klimaatverandering, wat toch een van de grote onderwerpen is van deze tijd, en de gevolgen van klimaatverandering op een hele aansprekende wijze inzichtelijk heeft gemaakt voor een breed publiek. Dan geven veel mensen aan dat ze corona moe zijn. Heeft dat nog een rol gespeeld bij het kiezen? Dat er nou iemand is die klimaatverandering juist als doel heeft? Nee, absoluut niet. Kijk, we hebben vorig jaar de prijs gegeven aan Marion Koopmans en Diederik Gommers. En we hebben dit jaar gewoon gekeken wat zijn nou de thema's die spelen. Wie springt daar bovenuit? Nou, we moeten niet vergeten dat we in juli van dit jaar gigantische overstromingen hebben gehad in Limburg, in het zuiden van ons land. Waarvan Gerrit Hiemstra een van de eerste was die heel duidelijk zei, ja, dit is dus het gevolg van klimaatverandering. Dit doet het met mensen en met bedrijven. En hij doet dat op een manier waarbij hij zich altijd op wetenschap baseert. Hij ligt toe, hij legt uit. Hij doet dat heel onvermoeibaar. En met heel veel geduld en rust en gezag. En daarom krijgt hij dit jaar de Machiavelli-prijs. Ja, ik zei net, klimaatverandering als doel heeft, maar die heeft hij natuurlijk juist niet als doel. Hij wil dat tegengaan. Ja, een foutje van mijn kant. Wat is de belangrijkste les eigenlijk die we kunnen halen uit de manier waarop hij dat doet? Nou, de manier waarop hij dat doet is dat je niet één hoogtepunt kunt aangeven van, oh, toen sprong je er zo bovenuit en dat sprak mensen aan. Maar dat hij eigenlijk al jarenlang, maar dit jaar in het bijzonder, heel rustig, keer op keer, dag in, dag uit, voortdurend het onderwerp aansnijdt, met mensen in discussie gaat, met mensen in gesprek gaat, in het echt, maar ook op social media bijvoorbeeld. En dat hij dat steeds op breedgedeelde wetenschappelijke inzichten baseert. Ja, het is dus echt een man van de lange adem die dag in, dag uit communiceert op deze manier. Dat vinden wij heel knap. Ja, tegelijkertijd is hij vrij uitgesproken in wat hij vindt. Hij vindt dat duurzaamheid voorop moet staan. Zou in theorie eigenlijk ook iemand kunnen winnen die juist klimaatskeptisch is? Nou, in theorie wel, maar we kijken wel altijd bij deze prijs. Hè. Het is een prijs voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. We kijken wel naar, is dat wat iemand doet, slaat dat aan bij een heel breed publiek? En wat heel knap is, want Gerrit Hiemstra is ook een soort evenwichtskunstenaar, dat hij aan de ene kant weerman is bij de NOS. En in die positie geen controversies oproept, maar juist ook op een hele rustige manier zo nu en dan dat onderwerp aansnijdt. Marja Wagenaar van de Stichting Machiavelli, dank u wel. Nou, natuurlijk Gerrit Hiemstra zelf. Gerrit, gefeliciteerd. Goedemorgen. Ja, dank je wel. Nou, dit waren supermooie woorden natuurlijk van Marja Wagenaar. Ja. Wat sprak je het meest aan? Nou ja, ik heb natuurlijk nooit zo gerealiseerd dat datgene wat ik doe, dat blijkbaar zoveel impact heeft dat je daar een prijs voor krijgt. want voor mij is het, is het gewoon werken. Dus wel heel erg leuk werken en interessant werken natuurlijk. Maar dat blijkbaar zoveel impact heeft, dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. En daar krijg je dan zomaar zo'n prijs voor. Ja, je zegt het is gewoon mijn werk, maar het is natuurlijk eigenlijk ook vooral een uitvloeisel van je werk. In die zin, je hoeft je niet zo uit te laten en op alles in te gaan, maar dat doe je wel. Ja, kijk, toch vind ik wel dat het bij mijn werk en ook dat van mijn collega's, want ik ben natuurlijk niet de enige die zich hiermee bezighoudt. Ook mijn collega's, mensen die in de meteorologie werkzaam zijn, die zijn natuurlijk ook zeer begaan met het onderwerp. Ja, het is natuurlijk iets wat wat echt is. Het is een echt probleem. Het is een reëel probleem en het gaat niet weg. Het gaat niet vanzelf weg. En we kunnen het ook niet wegredeneren. Er zijn best wel veel problemen die laten we zeggen, die niet reëel zijn, maar die waarvan men vindt dat het een probleem is. Maar op het moment dat je vindt dat het geen probleem meer is, is het probleem ook weg. Dat is met klimaatverandering niet zo. We kunnen er van alles van vinden, maar het gaat niet weg. En het wordt ook steeds erger. Het is een soort consequentie van onze manier van leven. Die dus eigenlijk letterlijk een prijs heeft. En dan niet een prijs in positieve zin, maar een prijs in negatieve zin. Ja, het is jammer dat het nodig is dat je dit doet, bedoel je? Ja, eigenlijk wel. Maar ik vind het wel bij mijn werk horen. Het is een soort, ik zie het ook als een soort plicht bijna. Om toch zo goed mogelijk te proberen dit naar voren te brengen. Want ja, als ik het niet doe, ja, wie zou het dan anders moeten doen? Ik bedoel, dat hoort er gewoon bij. Ja, het gaat ook over heel wetenschappelijk ingewikkeld, soms ingewikkelde materie. Hè, uit te leggen hoe het komt en wat het effect is als we nu niks doen. Ja. Hoe doe je dat om het toch inzichtelijk te maken? Ja, nou kijk, de wetenschap die is zo overduidelijk over dit onderwerp. Duidelijker dan dat ze eigenlijk ooit over het onderwerp is geweest. En dus moet je er iets mee doen. En ja, dat de manier om dat te doen is door proberen de essentie eruit te halen. En die zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Zodat mensen duidelijk krijgen wat er aan de hand is. Dus proberen toch die enorme hoeveelheid wetenschappelijke kennis en informatie die er is, toch terug te brengen tot de essentie. Ja, en altijd rustig blijven, ook al lopen de emoties hoog op. Ja, dat is misschien een beetje meer mijn karakter. Ik laat niet zo gek dat, niet zo dat snel gek kan maken. Ik beamen, dat is jouw karakter. Ik heb veel tegenover je gezeten. Ja, inderdaad, ja. Dus ja, dit is blijkbaar mijn manier. Nou, dat blijven we dan maar volhouden. Maar goed, hoe moeilijk is het soms om je kalmte te bewaren? Ja, dat is natuurlijk best wel moeilijk, omdat. Maar goed, ik heb me wel gerealiseerd dat juist omdat het een zeer belangrijk onderwerp is en een zeer belangrijk probleem is, wat niet weggaat. Ik heb me ook echt gerealiseerd dat het dus ook belangrijk is om het toch te blijven herhalen. Omdat het niet vanzelf, je kunt er wel over discussiëren of het nou wel of niet zo is. Maar ja, als de wetenschap nou een keer zo zegt dat het zo is, ja, dan ben je op een gegeven moment uitgediscussieerd. En dan begin ik gewoon weer opnieuw. Gerrit, het gaat vandaag ook over de Elfstedentocht van 25 jaar geleden. Ik weet dat je is een vraag waar je geen grotere hekel hebt dan aan deze. Maar toch, op een dag als vandaag ga ik hem toch stellen. Komt hij er ooit nog? Nou, dat is een goede vraag, want zo'n Elfstedentocht is eigenlijk een soort icoon voor. Het is sowieso een icoon natuurlijk, maar het is ook een icoon voor klimaatverandering zelf. Ik denk namelijk niet dat die ooit nog zal komen. Ik hoop het natuurlijk wel, maar ik denk het niet. Juist omdat het weer dusdanig verandert, het weer wat je nodig hebt voor zo'n Elfstedentocht. Ja, dat is eigenlijk letterlijk verleden tijd. Daarmee sluiten we af. Gerrit, dankjewel. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Ster. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth, gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy.

Een groep demonstranten was naar een cellencomplex gegaan waar opgepakte demonstranten vastzaten. En toen werd een agent uit zijn auto getrokken en zwaar toegetakeld, vertelt de politie. Iedereen is natuurlijk boos. Ik ben zelf ook boos. Ik heb de collega ook gesproken zojuist. Hij is erg ontdaan. Dit doet iets fysiek met hem, maar ook mentaal. Je bent gewoon aan het werk, einde van je dienst en gebeurt je dit. Ja, dit wil niemand. Een man van 47 uit Amstelveen zit vast voor de mishandeling van die agent. Ja, we weten inmiddels al wat langer dat Nederlanders in de lockdown massaal naar België trekken om daar een dagje te shoppen, waar de winkels gewoon open zijn. Maar Nederlanders blijken ook graag uit de kleren te gaan in België, meldt de VRT. Dat blijkt toch uit een rondvraag van onze redactie bij verschillende sauna's dicht bij de Nederlandse grens in Essen. Bijvoorbeeld Braschaat, Brecht, Rijke Vorsel en ze bevestigen het allemaal. Ze worden echt overspoeld door klanten uit Nederland. Ja, dus een rondgang van de Belgische omroep blijkt dat heel veel Nederlanders naar de sauna gaan. Want die is daar ook open in tegenstelling tot bij ons. En soms komen onze landgenoten van ver, uit Amsterdam of daarboven. Dat is toch al snel 1,5 uur of 2 uur rijden naar de Belgische sauna. 7:15 is het. Nog 100 dagen en dan gaat de Floriade in Almere open voor het publiek. De wereldtuinbouwtentoonstelling kampte al met tegenslagen en budgetoverschrijdingen. Nu, zo kort voor de opening, zijn nog niet alle vergunningen in orde. En zijn er maar een paar landen die zijn begonnen met het bouwen van hun paviljoen. De organisatie denkt dat het goed komt, zo hoorde verslaggever Mark Hamer. Wat is dat? Dat is Duitsland in aanbouw. Dus die werken met houten palen, zoals dat hoort in Nederland. Nee, dat is maar even een grapje. Maar het is natuurlijk zo, het zijn allemaal tijdelijke gebouwen die landen neerzetten als paviljoen. Hans Bakker, directeur van de Floriade 2022 hier in Almere. Nog 100 dagen? Ja, inderdaad, 100 dagen. Nou, dus die gaan we heel erg goed gebruiken om het allemaal klaar te krijgen. Ja, als ik dat zeg, breekt het zweet u dan niet uit? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het is, bij evenementen, en ik kom zelf uit de evenementenbusiness, is het zo dat het altijd ruim van tevoren denk je, hoe krijgen ze het voor elkaar? En dan uiteindelijk komen alle lijntjes en alles komt samen en dan vlak voor de opening, dan blijkt het opeens allemaal klaar te zijn. Ik proef heel veel optimisme bij u. Ja, dat is ook zo. Dus we zijn natuurlijk al jaren bezig. En, ja, maar ik heb het niet op de voet gevolgd. Maar wat ik af en toe mee kreeg, waren nou niet de meest optimistische verhalen. Nou, hangt er een beetje vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Kijk, weet u. Overschrijdingen. Ja, maar oké, dat is natuurlijk heel vervelend. En dat is heel lastig natuurlijk voor degenen die het initiatief hebben genomen. Hè, de gemeente, Almere, de provincie en het Rijk. Maar dat is ondertussen is dat achter de rug en hebben we zeg maar onder controle zeg maar, met de besparingen die we daarvoor gezocht hebben. We lopen een klein stukje diekend op, want ja, hier is Duitsland bezig. Daarachter, zei u, geloof ik, is Frankrijk, hè, daar? Ja, daar is Frankrijk. En daarachter weer Japan? Daarachter weer Japan, ja. Maar hoeveel landen moeten er komen? Nou, wij rekenen erop dat er tussen de zeg maar 30 en 40 landen komen. Ik denk dat we dat ook wel gaan halen. Maar zie ze nog niet. Nee, maar ik heb u net uitgelegd dat het zijn allemaal tijdelijke gebouwen die neergezet worden. En iedereen die neemt daar ook in die landen, dat is vaak een beetje de moeilijkheid, neemt daar de tijd voor. En maar nog maar 100 dagen. U staat er zo rustig bij. Het zou bij mij gaan kriebelen. Nou, ik zal u vertellen, ik heb dat in het verleden dus meegemaakt dat wij binnen 36 uur 8000 vierkante meter opbouwden. En dat het vrijwel helemaal klaar was. En dan heb ik het over 36 uur. Dus dat kan met tijdelijke gebouwen heel snel zijn. Maar ja, u heeft ook te maken hier met de gemeenteraad in Almere. De oppositie vooral in de gemeenteraad. En die maken zich wel zorgen of het allemaal goed komt. Wij denken als PVV dat het niet goed gaat komen. Willem Boutkamp, raadslid voor de PVV. Waar zitten de problemen volgens u? Ja, de problemen zitten natuurlijk in het aantal aanmeldingen. Het aantal landen, als je kijkt wat er nu daadwerkelijk wordt gebouwd, de vergunningsprocedure, de procedures rond de aanbesteding, de rechtszaken die lopen allemaal, het vertrekkende ambtenaren, vertrekkende bestuurders, ja, met die paar maanden nog te gaan. Even over de vergunningen, wat is het probleem? Nou, het probleem is natuurlijk dat men wil proberen verlichte procedures nu te gaan toepassen om ervoor te zorgen dat er gebouwd kan gaan worden. Ja, dat is natuurlijk heel oneerlijk tegenover je inwoners van de stad, die ook gewoon een normale procedure moeten doorlopen. Hebben jullie ook van alles al meegemaakt de afgelopen jaren rond de Floriade? Dan zei vorig jaar de burgemeester Frank Weerwind, ik ga me er helemaal voor inzetten. Ja, hij gaat naar Den Haag toe. Ja, dat is natuurlijk een verrassing. En een enorme teleurstelling. En een verlies.

En toen hebben we afgewogen, gaan we daar juridisch tegen in beroep en gaan we er allemaal lastige dingen doen. Ja, dan vertraag je misschien een en ander, maar uiteindelijk moet dat toch in Nederland ook opgevangen worden. Dus we hebben de knop omgezet en gezegd, dan gaan we dat als NGD ook goed en fatsoenlijk regelen. En dat mede dankzij ook de ondernemer die op deze locatie een evenementenorganisatie leidt, zijn we erin geslaagd om in 2,5 week hier iets groots neer te zetten. En ik moet zeggen, de reacties zijn zeer positief, ook uit de bevolking inmiddels. De kleren, de spullen, de vrijwilligers stromen van alle kanten toe. Dus het is, Enschede laat zich nu van de beste kant zien. En inmiddels zijn er wat meer mensen wakker daar in Enschede. We hebben nog even contact gehad met de burgemeester. Volgens hem zijn de reacties positief. Mensen hebben goed geslapen en ze vonden het slapen in zo'n noodopvang een hele ervaring. Inmiddels zitten ze aan het ontbijt. Iedereen krijgt 3 sneetjes brood en wat beleg. Dat is net als de asielzoekers binnenkort ook krijgen. Het is de eerste plaat van de Monkees in 1966. Prachtig jaar, mijn geboortejaar. Last Train to Clarksville. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30 because I've made your reservation. Don't be slow. No, cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No, and I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, flavored kisses, and a bit of conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30 because I've made your reservation. Don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. En daar verdwijnen ze hoor, de Monkees. Over een ruime uur, stand.nl. Niels Heithuis, wat gaan jullie doen? Goedemorgen. Ja, in stand.nl gaan we het hebben over het vuurwerkverbod. We hebben 2 jaarwisselingen achter de rug met tijdelijke vuurwerkverboden. Dat werd dan vooral afgekondigd in verband met corona. Zodat er dus minder gezelschappen op straat bij elkaar zouden komen. En ook om te voorkomen dat de ziekenhuizen extra last kregen door vuurwerkslachtoffers. Nou, in dat opzicht heeft het wel een beetje gewerkt, want er waren minder vuurwerk. Slachtoffers. Anderzijds was er wel 10 miljoen euro schade, onder andere door vuurwerk. Dus. En ook best wel veel vuurwerk. En er was ook nog heel veel vuurwerk. Nou ja, dus bij de stelling die wij in gedachten hebben, dit is het moment om het vuurwerkverbod permanent te maken. En kun je ook nog wel aanvoeren, ja, dan moet het wel te handhaven zijn. En dat blijkt tot op heden toch wel moeilijk. Hè? Zolang mensen toch illegaal dan vuurwerk gaan afsteken, heb je nog steeds de overlast en heb je ook de problemen ermee. Burgemeesters hebben ze ook al gezegd, ja, prima, maar dan moet je wel in overleg met buurlanden doen. Want anders Dan komt het dus uit die buurlanden toch naar Nederland toe. Illegaal vuurwerk wordt een groter probleem ook steeds. Maar toch komen GroenLinks en de Partij voor de Dieren dus nu met een wetsvoorstel om van het vuurwerkverbod, het tijdelijk vuurwerkverbod, een permanent verbod te maken. Goed, wat vind jij? Is het oneerlijk om dat vuurwerkverbod nu definitief te maken? Want dat is een soort, er is nu een soort momentum ontstaan door corona en dan wordt dat leuke, wordt die traditie van ons afgepakt. Of er zijn ook genoeg mensen die zeggen dit had al veel eerder moeten gebeuren. Ja, de meerderheid van Nederlanders is voor een verbod, hè? Ja, dus dat zullen we straks misschien in de argumentatie terugzien. Want daar gaat het natuurlijk wel om. Iedereen kan erover meepraten. Maar we zoeken ook wel mensen die die belangen hebben of die ervaring hebben met het vuurwerk. Dit is het moment om het vuurwerkverbod permanent te maken. 0800 1101. Over ruim een uur. Deze week bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH kip en varkensschnitzels, tweede gratis. AH verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Pringles, tweede gratis. En alle Robijn, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Deze week in jouw bonusbox nog meer tweede gratis aanbiedingen. Deze zijn speciaal voor jou geselecteerd en dus voor iedereen anders. Open snel jouw bonusbox in de AH-app en kies je aanbiedingen. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. NPO Radio 1. Wouter met de hoofdpunten van het nieuws. Vorig jaar zijn meer dan 28.000 migranten het kanaal overgestoken om van Frankrijk naar Groot-Brittannië te komen. Niet eerder maakten zoveel mensen in een jaar tijd de oversteek, meldt persbureau AP. Het is 3 keer zoveel als een jaar eerder. NOS-weerman Gerrit Hiemstra krijgt de Machiavelli-prijs. Volgens de organisatie heeft hij voor een groot publiek de klimaatverandering en de gevolgen daarvan weten uit te leggen. Vorig jaar waren viroloog Marion Koopmans en intensivist Diederik Gommers de winnaars. Bonaire voert strengere coronamaatregelen in vanwege het oplopende aantal besmettingen. Er mogen onder andere minder mensen bij elkaar over de vloer komen. De horeca gaat om middernacht dicht. En in restaurants op het eiland mogen nog maar 4 volwassenen aan een tafel zitten. In een Duitse fabriek van chipfabrikant ASML heeft gisteravond brand gewoed. Niemand raakte gewond. Hoe groot de economische schade is, is nog onduidelijk, zegt het Nederlandse bedrijf. De komende dagen moet duidelijk worden of de brand ook gevolgen heeft voor de chipproductie. De muziekcatalogus van David Bowie is verkocht. Voor ruim $250 miljoen heeft Warner Music nu de publicatierechten van zijn hele oeuvre. Muziekrechten zijn een groeiende markt voor investeerders. Het werk van Bob Dylan en Bruce Springsteen ging eerder ook al voor miljoenen weg. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat heb je voor ons in petto? Heel veel buien op dit moment. Het is het minst nat in Zeeland, het westen van Brabant en delen van Utrecht, Zuid-Holland. En verder kom je dus inderdaad toch regelmatig nattigheid tegen. De meest felle buien zitten in het noorden op dit moment. En die hele zon zal wat gaan opschuiven richting het zuiden en midden van het land. In het noorden wordt het vanmiddag een stuk droger en dan klaart het ook af en toe op. Gaan we de zon van tijd tot tijd zien. Tegelijkertijd stroomt daar een koudere lucht binnen, want op dit moment is het nog 8 graden in het noorden. En vanmiddag is het 1 graad of 5. In de rest van het land komt die koude lucht wat later. Wat later? En zet hij dan ook door? Ja, we gaan het vooral in de nachten merken, want die komen dichter in de buurt van het vriespunt. Betekent dat we hier en daar ook een keer weer met wat gladdigheid rekening moeten houden. Komende nacht vooral diep land inwaarts richting het oosten en zuidoosten. En in de nacht naar donderdag kan dat op meer plaatsen gebeuren. Overdag is het 5 tot 7 graden. Morgen woensdag een aantal stevige buien met kans op een winters karakter. Hagel en natte sneeuw daartussendoor. Maar ook wel ruimte voor zon en dan is het meteen een stuk vriendelijker. Donderdag is grotendeels droog. En in de nacht naar vrijdag brengt een gebied met neerslag mogelijk ook natte sneeuw in het binnenland. Dus ja, we gaan toch wel af en toe wat licht winterse taferelen zien.

Ja, he, dus we schrijven het niet los voor. We schrijven het echt alleen voor in het kader van onderzoek, omdat we graag willen aantonen of het wel of niet werkt. Dus mensen kunnen zich bij u aanmelden. Hoe kan dat? Ja, het kan via de website van het UMC in Utrecht. Dus www.umcutrecht.nl/kokos. Dat is de naam van de studie, met twee keer een C. U kunt ons ook vinden via de patiëntvereniging reuksmaakstoornis.nl. Digna Kamalski. Het is openbaarheidsdag bij het Nationaal Archief. Zoals altijd op de eerste dinsdag van het jaar vervalt van talloze archiefstukken de geheimhouding. Zoals de notulen van de ministerraad die 25 jaar geheim moeten blijven. Een van de onderwerpen die rond die tijd werd besproken was het ontmoedigen van roken. Het was een speerpunt van toenmalig minister Borst van Volksgezondheid. Uit de notulen blijkt dat het rookverbod heel direct over het kabinet ging. Verschillende keren werd er gesproken over de vraag of er een rookverbod moest komen in de Trevenzaal. Hoogleraar tabaksontmoediging Mark Willemsen van de Universiteit Maastricht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat was er toen eigenlijk aan de hand dat ze het daar zo over hadden? Ja, dat is eigenlijk best interessant en ook tekenend voor die tijd. Het is eigenlijk de tijd van de tabakswet van 1990. Hè. Voor die tijd hadden we dat helemaal niet. En in 1990 was er dan een tabakswet gekomen. Maar ja, de centerpiece van dat gebeuren zou dan eigenlijk moeten zijn dat er een algeheel rookverbod zou zijn. Maar dat zou dan beperkt zijn tot overheidsgebouwen. Dus eigenlijk helemaal niet zoals we dat nu hebben, ook voor alle plekken waar mensen vertoeven. Maar alleen voor de overheidsgebouwen. En dan was het ook nog eens zo vaag geregeld dat je dan in 1/3 van de tijd of in 1/3 van de plaats dat het roken dan wel gedoogd zou worden. En gebouwbeheerders mochten dat zelf bepalen. En dan was het natuurlijk de vraag van ja, hoe zit het dan eigenlijk in de Tweede Kamer en met name ook in de Trevenzaal, in de ministeries. Want ministeries waren natuurlijk overheidsgebouwen. Er zou dus eigenlijk in feite alleen een privéruimte gekookt mogen worden. Of in bijvoorbeeld een deel van het restaurant of speciale rookruimtes. Maar hoe dat nu in de Trevenzaal zat, dat was eigenlijk een grote mysterie. En in die tijd had je een Stichting Volksgezondheid en Roken, een expertisecentrum op het gebied van tabaksontmoediging. En zij gingen vragen stellen aan minister-president Kok van ja, hoe zit het nu eigenlijk met een rookverbod in de Trevenzaal? En minister-president Kok die wilde er eigenlijk geen antwoord op geven. Die vond het een lastig onderwerp. En vervolgens heeft Kamerlid Rauwvoet van de RPF, later de ChristenUnie, die heeft daar toen Kamervragen over gesteld. En ook op die Kamervragen wilde Kok eigenlijk nauwelijks antwoord geven. En helemaal pas op het eind van het jaar van 1996, waar nu die brieven en die notulen van elkaar zijn gekomen, precies, zegt de minister-president Kok van ja, wij zijn eigenlijk in de ministerraad helemaal niet aan toegekomen om dit onderwerp voldoende te bespreken en heeft dat dus geen antwoord op gegeven. Maar ze hebben het er dus wel over gehad. Ja, ze hebben daar waarschijnlijk een flinke discussie over gehad. Want er zaten, kijk, in die tijd rookte nog 1/3 van alle mensen. En dat gold ook voor de ministerraad. En 4 van de 15, 16 ministers rookten. Dat waren rokers als Zalm en minister Jorisma rookte ook. En wat ze dan gedaan hebben, en dat is wel gebleken later, is dat ze gewoon gezegd hebben van nou, één deel van de ruimte, dus helemaal één kant van de tafel, daar zaten dan de rokers. En aan de andere kant van de tafel zaten dan de niet-rokers, zodat ze dan toch uit elkaar zouden zitten. En ja, dat was dan de regeling. En daar konden ze dan onderling blijkbaar goed mee leven. Nee, ik begin nu te lachen, maar tegelijkertijd denk ik, ja, ik kan me dat nog zo goed herinneren, dat inderdaad, het werd bijna gek gevonden als je er iets van zei. En dan kwamen er inderdaad dit soort rare oplossingen in onze ogen nu dus uit. Ja, nou ja, het was ook de tijd van de campagnes van de tabaksindustrie. Hè? Nog in 1995 was er een campagne, gewoon dat heette Genieten moet mogen. En die had die campagnes van roken, we komen er samen wel uit. En iedereen was echt verdrongen van die gedachte van ja, dat is toch iets wat we eigenlijk niet te streng moeten regelen van boven. Dat moet ik gewoon zelf onderling opzien te lossen. Maar daardoor was het natuurlijk vaagheid troef en was het gewoon voor de niet-rokers heel erg lastig om zich te handhaven en ook daar iets tegen te doen. En het was ook niet, het maakte het ook niet makkelijker dat er geen sancties waren. Want er waren gewoon geen boetes of iets dergelijks. Je stond er niet ook helemaal niet in je recht om daar iets om te doen. Nee, dat is natuurlijk waarom minister Borst daar zich enorm voor inzette. Ja, want zij wilden het recht van de niet-roker op een rookvrije werkplek wilden zij eigenlijk in de wet verankerd hebben. Juist in dit jaar, 1996, had zij een nota tabaksopmoedigingsbeleid had zij opgesteld. Ze was net in Amerika geweest het jaar daarvoor en ze had een ambtenaar opdracht gegeven om te kijken van nou wat is daar gerealiseerd. Want ze was echt onder de indruk van het beleid daar in Amerika. Daar waren ze veel, veel verder. En toen hebben de ambtenaren een nota opgesteld. En dat heeft ze toen ook in de ministerraad waarschijnlijk besproken. Maar sowieso is het ook in de Kamer natuurlijk gepresenteerd. Ja, en daar wilde zij dat met name dat recht op hulpvrije werkelijk wilde zij geregeld hebben via wet. En het wrange is dat dat toch nog wel 6 jaar geduurd heeft. Dus pas in 2002, 6 jaar later, is er feitelijk een verbetering van die tabakswet gekomen. En is het een en ander beter geregeld. Ja, en inmiddels kunnen we ons niet meer anders voorstellen. Nee. Dank u wel, Mark Willems van de Universiteit Maastricht. Wouter, sinds gisteren rond dit tijdstip sport? Ja, Tom van het Hek nog altijd vertrouwd, net voor 7:30. En voor de echte sportliefhebber na 8 uur... hebben we dan nu ook een overzichtje met de belangrijkste zaken in de media over de sport. Bijvoorbeeld over tennis. Naomi Osaka is na 4 maanden afwezigheid terug op de baan. De Japanse-Amerikaanse Osaka laste vorig jaar een pauze in vanwege mentale problemen. Maar ze is dus weer terug. De voormalig nummer 1 van de wereld beleefde meteen een mooie rentrée. Bij het WTA-toernooi in Melbourne won Osaka in 3 sets van de Franse Alizé Cornet. Ik was heel nerveus, zei Osaka na afloop. De wedstrijd werd gespeeld in de Rod Laver Arena, waar ze al 2 keer de Australian Open wist te winnen. Het voelt goed om hier terug te keren, zei Osaka. Het toernooi in Melbourne hoort bij de voorbereiding voor Australian Open later deze maand. PSV lijkt de nieuwe club te worden van voetballer Joey Veerman. De Eindhovenaren hebben volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International een bod van 5,5 miljoen euro gedaan voor de middenvelder van Heerenveen, die trouwens ook in beeld was bij Feyenoord. Maar Veerman zou zelf ook positief zijn over een transfer naar PSV. De verwachting is dat het ook snel wordt geregeld. De Eindhovenaren hopen er zelfs op dat Veerman deze week nog mee kan op trainingskamp naar Zuid-Spanje. En dan de Telegraaf, die schrijft over een andere transfer. Stanley Menzo, de nieuwe bondscoach van Suriname. Menzo kennen we natuurlijk vooral als oud-keeper van Ajax. Die zegt tegen de Telegraaf dat het veel voor hem betekent om bondscoach te worden van zijn geboorteland. Ik ben trots dat ik iets terug kan doen voor het voetbal in Suriname. Sinds een aantal jaar mogen Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst ook uitkomen voor Suriname. En volgens Menzo is dat een belangrijke ontwikkeling geweest. Hij ziet het als zijn taak om dat nu te gaan professionaliseren. Er zijn veel spelers die er voor Suriname willen uitkomen. Maar we moeten nog vervolgstappen zetten om spelers de omstandigheden te bieden die ze vanuit het clubvoetbal gewend zijn. En zo probeert hij dus het Surinaamse elftal naar een hoger plan te brengen. Ja, benieuwd of hem dat gaat lukken, ja. Zeker. En dan nog Tom Dumoulin. Die gaat dit jaar opnieuw de Giro d'Italia rijden. Daarover schrijft Wielerflits. Dumoulin gaat op jacht naar een goede positie in het eindklassement. Allicht, al wil hij na de afgelopen mindere seizoenen nog niet zomaar zeggen dat hij hem weer gaat winnen. Het is de 5e keer dat Dumoulin kiest voor de Ronde van Italië. In 2017 wist hij de Giro ook te winnen. Een jaar later werd hij 2e. De Giro kent dit jaar 2 korte tijdritten en lijkt vooral gemaakt te zijn voor de echte klimmers. Eerder maakten Miguel Angel Lopez, Richie Port en Bauke Mollema al bekend dat ze ook de Giro gaan rijden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, het is niet druk onderweg. Je hebt momenteel alleen vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Want bij knooppunt Raasdorp staat een vrachtwagen met vastgelopen remmen. Daar is 1 rijstrook dicht. Hou daar rekening met 4 kilometer file vanaf knooppunt De Hoek en ongeveer 10 minuten vertraging. The Fine Young Cannibals met Johnny Come Home. We'll be right back.

Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Het hele Binnenhof wordt gerenoveerd. Meer dan 5 jaar is het politieke hart van onze democratie van de bouwvakkers. Wat gaan zij tegenkomen en welke verhalen komen er allemaal naar boven? Wij gaan de renovatie de komende jaren volgen. Vanavond de eerste aflevering van Ondertussen aan de Hofvijver. Om 21:50 bij Avrotros op NPO 2. NPO Radio 1. 9:00. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ondanks het vuurwerkverbod toch miljoenen euro schade tijdens Oud en Nieuw. En veel wintersporters komen met corona terug uit Oostenrijk. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Rond de feestdagen hebben bijna 1000 Nederlanders corona opgelopen in Oostenrijk. Blijkt uit cijfers van het RIVM waarover het AD vanochtend schrijft. Waarschijnlijk zijn het er nog meer, zegt het instituut. Oostenrijk voerde voor Nederlandse wintersporters strenge coronamaatregelen in, zoals een verplichte quarantaine. Maar om die maatregelen voor te zijn, vervroegden veel mensen hun vakantie of haalden ze snel in Duitsland een boosterprik. Na Oostenrijk is ook Frankrijk een grote bron van besmette Nederlanders, met 740 positieve testen, gevolgd door België, Duitsland en Spanje. Weerman Gerrit Hiemstra krijgt de Machiavelli-prijs 2022... omdat hij voor een groot publiek de klimaatverandering en de gevolgen daarvan weet uit te leggen. Dat zegt de stichting Machiavelli. De prijs is voor mensen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers. Vorig jaar waren viroloog Marion Koopmans en intensivist Diederik Gommers de winnaars. Ondanks het vuurwerkverbod dit jaar verwacht het Verbond van Verzekeraars 10 miljoen euro schade aan auto's en woningen. Dat is vergelijkbaar met een normale Oud en Nieuw, zonder vuurwerkverbod of coronamaatregelen. Verzekeraars denken dat veel mensen buiten waren vanwege het zachte weer en vuurwerk afstaken. Ze verwachten dit jaar ongeveer 8 miljoen euro verzekerde schade aan woningen en 2 miljoen aan auto's. Ze zien dat er ook meer woning- en autobranden zijn door vuurwerk en vandalisme dan in 2021. Vorig jaar zijn meer dan 28.000 migranten het kanaal overgestoken om van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Het zijn er 3 keer zoveel als vorig jaar, meldt persbureau AP. Niet eerder maakten zoveel mensen in een jaar tijd die oversteek. Het grote aantal migranten leidt tot spanningen tussen Parijs en Londen. De Fransen en Britten vinden van elkaar dat ze te weinig doen om ongewenste migratie tegen te houden. Stanley Menzo is de nieuwe bondscoach van Suriname. De oud-keeper is de opvolger van Dean Gore, die na het toernooi om de Gold Cup van afgelopen zomer werd ontslagen. De laatste tijd was Menzo op interimbasis bondscoach van Aruba. Het weer nog, bewolkt en buien, later vanuit het noorden wat opklaringen. Vanochtend nog 8 graden. In de loop van de middag is het nog maar een graad of 5. Morgen veel buien met kans op hagel en natte sneeuw. Ook wat zon en dan ongeveer 6 graden. En bij de ANWB zit Tim Schaap. Ja, het is niet druk onderweg. Je hebt momenteel alleen nog vertraging op de A5 van het Hoofddorp naar Amsterdam. Want bij knooppunt Raasdorp staat een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht en hou daar rekening met 10 minuten vertraging. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Let me tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit. To see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Hoi, ik ben Evi van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evivanlandschot.nl.

voor dit moment is het belangrijk om die booster te halen. Omdat we zien dat bescherming echt omhoog gaat. En dat is een boodschap die we op allerlei mogelijke manieren moeten blijven communiceren. Amrish Baiju, veldepidemioloog en microbioloog. Locked Out of Heaven van Bruno Mars. Tim Schaap, staat er nog steeds die file? Ja, op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Gelukkig is dat wel de enige file. Daar namelijk nu 3 kilometer file tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. Want daar staat nog altijd een kapotte vrachtwagen. Die heeft vastgelopen remmen. Het is nog onduidelijk hoe lang dat zal duren. Hou daar rekening met iets minder dan 10 minuten aan extra reistijd. Het is 17 minuten over 9. Vanochtend hebben weer zo'n 100 mensen gedemonstreerd voor het kantoor van de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. Ze zijn bang dat ze hun geld niet meer terugkrijgen. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Gary, misschien toch nog eventjes voor degenen die denken Evergrande, wat was het ook alweer? Ja, dat kan ik me voorstellen hoor. Maar Evergrande is een heel erg groot Chinees vastgoedbedrijf. Een heel groot bouwbedrijf. Met ook een heel erg grote schuld. Ze hebben een schuld van iets van 260 miljard euro. En die schuld hebben ze heel veel moeite om af te betalen. En dat is belangrijk voor de Chinese economie. Want ongeveer een derde van de Chinese economie heeft op een of andere manier met vastgoed te maken. Veel meer dan bij ons is dat. Dus het is een hele belangrijke sector. En de angst is dat dus als het niet goed gaat met Evergrande, dat het dan ook niet goed gaat met die Chinese economie. En in het verlengde zelfs dat het ook een weerslag kan hebben op de internationale economie, op de economie bij ons. Dus dat is het belang van dat bedrijf. Ja, nou staan er dus weer 100 mensen of hebben gestaan voor dat pand. Want denken, wij krijgen ons geld niet meer terug. Dat klopt, want het zijn dit keer andere mensen dan de vorige keer. Want dit zijn mensen die belegd hebben in zogeheten vermogensbeheerproducten. En waar het op neerkomt eigenlijk is dat je dan aan Evergrande of aan een bedrijf of een instelling geef je je geld. En die beloven je dan een hoog rendement, maar er zit geen garantie op. Maar dat, in die hoop geven mensen vaak hele grote delen van hun spaargeld. Dan hebben ze aan Evergrande gegeven, want ze kregen daar ook bijvoorbeeld Gucci-tassen bij cadeau. Ze kregen Dyson-stofzuigers cadeau. En ze kregen een rendement voorgespiegeld van ongeveer 12%. Hoog rendement dus. Maar nu blijkt dat ze Evergrande eerst heeft gezegd, nou, we gaan veel aan jullie terugbetalen. In ieder geval 10% in de komende tijd al. Maar dat hebben ze teruggedraaid. Ze hebben gezegd, sorry, maar dat redden we niet. Dus het wordt toch een stuk minder. En nu zijn deze mensen bang dat ze het geld helemaal nooit meer terugzien. Ook omdat de Chinese overheid vooral op Evergrande druk legt om wel alles af te bouwen wat ze hebben gebouwd. Maar dus deze mensen die geld hebben uitgeleend een beetje achter in de rij aan het zetten lijken. Dus deze mensen zeggen gewoon, ja, ze roepen, geef ons ons geld terug, want ze zijn bang dat ze het nooit meer krijgen. Nee, nee, ja, alle tekenen zijn natuurlijk ook wel dat het echt heel slecht gaat, hè? Wat weten we daarvan? Ja, het gaat inderdaad slecht, want de aandelenhandel in Evergrande is stilgelegd. Dat zou wel binnenkort weer hervat moeten worden, vandaag zelfs als het goed is. Evergrande heeft gezegd, ja, er komt een plan aan, we gaan iets doen. Maar wat het dan precies is en hoe het dan precies is, is onduidelijk. En het is ook heel onduidelijk hoe Evergrande ooit iets moet ondernemen om die enorme schuld af te betalen. Dus wat je een beetje ziet, is dat Evergrande ook in dat het een beetje in stukjes wordt gedeeld, omdat er wordt gekeken van hoe kunnen we nou dat grote bedrijf afschalen. Daar kijkt de overheid ook naar. Zonder dat dat meteen al te veel weerslag heeft op de economie. Maar dat Evergrande ooit nog geweldig zal gaan draaien, die kans lijkt niet heel erg groot. Nee, maar dat betekent dus dat al die bouwprojecten waarschijnlijk niet afkomen? Dat is dus een angst dat niet al die bouwprojecten afkomen. En er was laatst ook iets heel vreemds, want toen is Evergrande gevraagd om een deel, om iets van 39 geloof ik, appartementencomplexen die ze in Zuid-China op een kunstmatig eiland bij Hainan bouwen, om die allemaal weer af te breken, omdat de vergunningen niet in orde zouden zijn. Dus dat is dan meteen ook weer een grote kapitaalsvernietiging. En Evergrande zegt zelf wel dat ze flink doorbouwen aan die andere huizen, dat dat weer goed gaat, dat dat bijna allemaal weer draait. Maar of dat echt helemaal zo is, is moeilijk te controleren. En of ze dat dan inderdaad allemaal kunnen financieren ook. Karin van Pinkstra, dank je wel. Reactie aan de redactie. Luisteraar Op die zat na het gesprek met veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baijou over de Omicron-variant nog met een vergeten vraag. Als de besmetting met Omicron mogelijk minder ziekmakend is, is dan een volgende mutatie nog milder of is dat niet gegarandeerd? Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag. Dat hoop je natuurlijk wel een beetje, dat het inderdaad steeds minder erg wordt als een soort van verkoudheid langzamerhand heel gewoon wordt om een beetje corona te krijgen. Daar hopen we eigenlijk met z'n allen op. Ja. Hè? Nou, we hebben Baijou even teruggebeld en die vraag voorgelegd. Als een besmetting met Omicron op dit moment minder ziekmakend is, dan is dat geen garantie dat een volgende mutant mogelijk ook milder zou zijn. Daarvoor is het toch echt te vroeg. We zien namelijk dat de Omicron variant is een afstammeling van eigenlijk de eerste variant die we ook in China zagen. En dat betekent dus ook dat er andere varianten mogelijk in omloop blijven. Dat heeft te maken natuurlijk met de hoeveelheid circulatie, hè? Dus hoeveel besmettingen zijn er wereldwijd. En anderzijds is een belangrijke factor daarin de vaccinatiegraad over de hele wereld. En dat is waarom het ook zo belangrijk is dat ook in bijvoorbeeld Afrika veel meer gevaccineerd kan worden. Ja, zodat we zo weinig mogelijk mutanten krijgen. Het UMC Utrecht doet onderzoek naar langdurig reukverlies na een coronabesmetting. Daarover ging het ook vanmorgen. De onderzoekers willen weten of het reukvermogen terug kan komen na een behandeling met de ontstekingsremmer prednisolon. De deelnemers krijgen ook reuktraining en dat intrigeerde luisteraar Alwin. Reuktraining, wat is dat dan eigenlijk? Ja. Nou, dat weet KNO-arts Digna Kamalski van het UMC uiteraard. Als je een tijdje niet geroken hebt, is het van belang als de reuk terugkomt om deze goed te gaan trainen. Dit doe je door 2 keer per dag aan 4 verschillende geuren te gaan ruiken. Geuren die je goed kent, zodat je je hersenen kan trainen om het opnieuw te gaan herkennen. Je kan dit doen met gewone huis-, tuin- en keukenspullen, maar je kan er ook speciale setjes voor bestellen. Nou, dan kies ik nu alvast voor de koffie. Ja, dat is wel iets van mijn werk. Ik heb er nergens last van, hoor, even voor de alle duidelijkheid. Nou, het lijkt me wel heel vervelend als je niet of niet goed meer kunt ruiken. Nou, zeker, want volgens mij is eten dan ook bijvoorbeeld veel minder lekker. Nee, ja. De neus is daar ook heel belangrijk bij. Poeh, dus je leeft toch een stuk minder zin, zou absoluut. Ik zeggen. Absoluut. Ja. En er is nog meer tips of informatie over reukverlies op reuksmaakstoornis.nl. Ja, en dan, het heeft toch 2 dagen moeten duren, maar de eerste blooper is binnen, hoor. Ja, ja. En verspreking vanochtend, Astrid, want bij dit onderwerp ging het even mis. Oké, kom maar. Apple is gisteren als eerste beursgenoteerde bedrijf $3 biljoen waard geworden. En dat is dus $300.000 miljard. Ja, meerdere luisteraars lieten weten dat dat niet helemaal klopt. $3 biljoen is niet 300.000 miljard, maar $3.000 miljard. Ja, klopt helemaal. En weet je wat nou het allerergste is? Dat ik altijd zeg, journalisten kunnen niet rekenen. En dat is ook zo. Dat blijft wel. Maar dan pretendeer ik dat ik het zelf wel kan. Dat is dus best ernstig. Nou ja, dat geeft dan dus aan dat je in ieder geval een echte journalist bent. Oh, kijk, jij weet het toch altijd weer positief te draaien. 3 voor de dag. Kijken we even naar de rest van vandaag. Demissionair Rutte ontvangt weer kandidaat-ministers voor zijn 4e kabinet. Zo vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. De allereerste die vandaag op bezoek mag komen bij beoogd premier Rutte is Alexandra van Huffelen. Een oude bekende. Zij was al staatssecretaris van Financiën en verantwoordelijk voor de toeslagenaffaire. Dat gaat iemand anders doen. Zij wordt de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelatie en Digitalisering. Dat is een belangrijke portefeuille voor haar partij D66. Maar wellicht voor haar een teleurstelling, omdat zij de toeslagenaffaire niet kan afronden. De afwikkeling daarvan, iets dat ze heel graag wilde. En als alles goed gaat, dan wordt het nieuwe kabinet volgende week maandag 10 januari gepresenteerd. Het geert on. Komende zaterdag. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd geschaatst. En dat was uiteraard met de historische woorden It Gidon. It Gidon. Ja, mijn Fries is niet helemaal wat het moet zijn. Bekijk de hele NOS-uitzending van toen opnieuw. Dat kan via onze site tot 5:30. En dan van 9 tot 1:50 is het ook allemaal nog te zien. Er is ook nog een speciaal programma op NPO 1 vanavond. Een rechtbank in New York heeft de deal uit 2009 openbaar gemaakt tussen de advocaten van Jeffrey Epstein en Virginia Giuffre. Zij is de vrouw die zegt dat ze door Epstein en Ghislaine Maxwell werd gedwongen om seks te hebben met de Britse prins Andrew. En vandaag is dus een belangrijk moment in die zaak. Correspondent Fleur Launsbach vanuit het Verenigd Koninkrijk. Wat gaat er dus vandaag gebeuren? Vandaag gaat de rechter in New York dus de argumenten horen van de advocaten van prins Andrew. Die pleiten om de zaak te seponeren. En niet alleen op basis van deze nieuw openbaar gemaakte schikking. Er zijn nog meer argumenten die volgens de advocaten van prins Andrew de reden zijn om de zaak niet door te laten gaan. Ze zeggen bijvoorbeeld dat Virginia Giuffre, dat haar herinneringen onsamenhangend zijn. Het is meer dan 20 jaar geleden natuurlijk, waarvan zij zegt of claimt dat ze misbruikt is. Ze was toen 17. Nou, de advocaten van Andrew die zeggen dus, er zitten allemaal gaten in haar verhalen. Ze zeggen ook dat ze een financieel motief heeft om prins Andrew aan te klagen. En bovendien zeggen ze dat de rechtszaak helemaal niet in de Verenigde Staten aangespannen kan worden, omdat mevrouw Giuffre zelf in Australië woont. Die deal, hoe gaat die aan de orde komen? Ja, dat is een belangrijk document in de zaak. Het is een meer dan 10 jaar oude schikking, waarin een regeling is getroffen voor $500.000. Die schikking die is tussen Virginia Giuffre, toen nog heette ze nog Roberts, en Jeffrey Epstein. En Jeffrey Epstein is dus die miljardair, die is beschuldigd van misbruik van meerdere meisjes en vrouwen. En in die schikking stemt zij toe om niet alleen Epstein niet meer aan te klagen, maar ook mensen uit zijn kring niet aan te klagen. En dat laatste zinnetje is cruciaal, want Giuffre die zegt dat ze niet alleen door Epstein is misbruikt, maar ook door zakenmannen, politici en royalty om hem heen. die zijn niet genoemd in dit document. Maar ze zet haar handtekening dus daaronder, onder dat zinnetje, waarin ze zegt dat ze naast Epstein ook geen andere zal gaan aanklagen die banden met hem hebben. Nou, nu is de vraag wat de rechter met deze schikking gaat doen. Hoe gaan ze het interpreteren als dit document inderdaad Giuffre wettelijk tegenhoudt om een zaak tegen Andrew aan te spannen, dan houdt de zaak op. Maar als het document nog op verschillende manieren te interpreteren is, dan kan er misschien toch een zaak worden doorgezet. Dus er hangt heel veel van af in de zin van, moet Andrew voor de rechter komen of niet? Ja, en dat is inderdaad dus de grote vraag. Hè. Gaat deze prins, de zoon van Elisabeth, de koningin in Groot-Brittannië, voor de rechter moeten komen? Nou, we weten dat nu echt nog niet. Als wordt besloten dat de zaak doorgaat, dan moet prins Andrew waarschijnlijk in verwachting, in juli moet hij dan antwoorden gaan geven onder ede. Maar zijn team van advocaten zal er echt alles aan doen om dat te voorkomen. Fleur Launsbach, dank je wel. Dat gaat allemaal spelen vandaag. Zometeen na 9:30 gaan we op deze zender verder met Spraakmakers. Maar dat is natuurlijk na de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Ja. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op de kerstdagen zijn zo'n 1000 Nederlanders na terugkomst uit Oostenrijk positief getest op corona. Bij terugkerers uit Frankrijk waren het er ruim 700, blijkt uit cijfers van het RIVM, waar het AD over schrijft. PSV gaat niet op trainingskamp naar het buitenland vanwege een corona-uitbraak in de selectie. Voor vertrek naar het Spaanse Marbella kwamen meerdere coronatesten positief terug. Feyenoord annuleerde om dezelfde reden ook al de buitenlandse trip. Vorig jaar stak een record aantal migranten het kanaal tussen Frankrijk en Engeland over. Het waren er 28.000, drie keer zoveel als een jaar eerder, meldt persbureau AP op basis van Britse overheidsgegevens.